Radio 1. Het NOS-journaal. Werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden over een cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Met ruim 450.000 werknemers is dat de grootste cao van Nederland. Naast een loonstijging en een hogere reiskostenvergoeding krijgen medewerkers in vaste dienst voorrang bij het invullen van het rooster ten opzichte van ZZP'ers. In de Chinese stad Jinshan zijn de autoriteiten druk met het identificeren van de slachtoffers na een explosie in een restaurant. Daarbij kwamen tenminste 31 mensen om en 7 raakten er gewond. De explosie was in een barbecue-restaurant en werd veroorzaakt door lekkend gas uit de keuken. Aan de noordkant van de Krim is een aanval uitgevoerd op een belangrijke verkeersbrug. Volgens de door Rusland aangestelde gouverneur van de regio Gerson heeft Oekraïne de brug beschadigd met kruisraketten. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En films moeten vanaf 2025 veel langer in bioscopen te zien zijn geweest om in aanmerking te komen voor de Oscar voor beste film. Daardoor wordt het voor streamingdiensten moeilijker om mee te dingen. De regels blijven in de andere 22 Oscar-categorieën wel hetzelfde. Het weer vanochtend zonnig, later in het oosten en zuidoosten veel regen. Verder naar het westen is het vaker droog en blijft er wat zon mogelijk. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel af. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is nog wel vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ongeveer een kwartier in 7 kilometer file. Op de A28 van Assen naar Zwolle gebeurde een ongeluk bij de afrit Dwingelo. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. Daar staat file vanaf de afrit Westerbork met ruim 10 minuten oponthoud. A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 22 juni en vandaag... De Spraakmaker. Is Rens van Tilburg, hij is directeur van de Denktech Sustainable Finance Lab. En met hem kijken we naar de internationale top in Parijs... waar vandaag en morgen wordt gesproken over wie wat moet gaan betalen... aan met name ook armere landen die lijden onder de klimaatcrisis. In het Mediaforum... kijken we onder meer met Op1-presentator Thijs van den Brink... naar de ontwikkelingen rond zijn programma... nu BNNVARA gaat stoppen met de talkshow. En verder... Ja, vakantieparken schieten als paddenstoelen uit de grond de laatste jaren. Maar niet iedereen is blij met die verroompotisering, zo gezegd. Zeker in de buurt van Natura 2000-gebieden klinkt vaak protest. Voorbeeld daarvan is camping De Kottershoeve in het Limburgse Vaals... dat onlangs aan een projectontwikkelaar werd verkocht. Het zal erom draaien, de natuur gaat winnen of het geld gaat winnen. En dan komt natuurlijk de eerste. Ja, natuur of geld als winnaar, misschien ook allebei. We gaan het bespreken met Ko Verdaas, hij is hoogleraar gebiedsontwikkeling. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. De positie van minister Wiersma is onhoudbaar geworden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er is opnieuw een klacht over agressief gedrag van minister Wiersma van Onderwijs. Begin juni ging hij nog diep door het stof voor zijn wangedrag tegen medewerkers. Ik wil ook hier nogmaals mijn excuses aanbieden. Nu blijkt dat hij een week later weer een klacht aan zijn broek kreeg. Deze man heeft misschien kan de druk van zijn baan niet aan. Ik denk eerlijk gezegd ook dat hij gewoon de eer aan zichzelf gaat houden. Ja, is er niet inmiddels gewoon een vacature voor minister voor primair en voor gezocht onderwijs? Minister met ingetogen karakter. Ja, de stelling dus, de positie van Wiersma is onhoudbaar geworden. Heren, goedemorgen hier goedemorgen. Aan tafel. Rens van Tilburg om te beginnen, econoom dus... en directeur van het Sustainable Finance Lab. Jij vindt het een ingewikkelde kwestie. Ja, zeker. Nee, ja, kijk, er zijn weer nieuwe beschuldigingen. Dat geeft een hoop trammelant. Dus ja, dat maakt het leven niet makkelijker voor een minister. Tegelijkertijd, ja, we weten nog niet van deze laatste aanklachten... wat daar nou van waar is. Dus ik denk, daar moet je ook niet op vooruit lopen. Maar goed, het feit dat we het er nu weer over hebben... dat helpt natuurlijk niet... Nee, maar je kunt je afvragen of we nou precies weten wat er is gebeurd of niet. Op het moment dat er gedoe is, is het nog werkbaar? Ja, nee, dus ik denk het is ook duidelijk, dit soort dingen moeten niet te vaak voor gaan komen. Hè? Maar goed, het is op zich wel echt nog de vraag wat hier aan de hand is. Dus ik denk, als nou blijkt, hè, laten we ervan uitgaan dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Dat mensen gewoon heel erg gestrest reageerden op een minister die op bezoek kwam. Zou allemaal dus ook zomaar kunnen. Ja, dan zou het jammer zijn als we daarvoor een minister dan slachtofferen. Ja, zonder hem in een kwaad daglicht te willen stellen. Maar hij heeft natuurlijk over zijn eerdere gedrag eigenlijk iedere keer aangegeven dat het klopte en dat hij met zichzelf aan het werk is. Dus geheel onlogisch is het niet. Hij heeft de schijn tegen, ja, absoluut. Ja. Jaap van Zessen is ook hier, online mediaadviseur voor het Mediaforum alvast. Goedemorgen. Zit jij op dezelfde manier ermee te worstelen of niet? Nou, hij zit natuurlijk wel vanaf vrijdag al ziek thuis, wat een soort van erkenning is. Van, er is iets aan de hand, want een paar weken geleden stond een groot interview in NRC, waarin het ook opviel dat hij heel veel communicatiemedewerkers had. Ja, die kunnen nu aan de bak, lijkt mij. Want als je dit gisteren meekrijgt, ja, leg dan heel snel uit wat er gebeurd is. Want hij wordt nu natuurlijk wel al beschuldigd. We hebben het net ook al over, zonder dat hij... Hij gaat wel thuis zitten, terwijl hij kan ook zeggen, joh, dit is er gebeurd, het viel allemaal mee. Ja. Ik sta in een kwaad daglicht. Ik word thuis ook wel eens boos op mijn kinderen. Als ik dan een paar dagen later weer zo boos word bij wijze van spreken, terwijl ik eerst sorry heb gezegd, wat hij nu doet. Mm-hmm. Ja, dat is wel heel snel. Dus hij geeft natuurlijk wel ook aan dat hij met deze mensen ook in gesprek gaat. Ja, nu weer, ja. Ja. Maar ja, hij zit ook nu ziek thuis, dus doet wel iets met hem. Maar het kan ook zijn dat hij vals beschuldigd wordt. Als dat zo is, of nou, vals beschuldigd, maar in ieder geval dat het wel meevalt. Ja, dan moet hij naar buiten treden, dan moet hij zijn verhaal gaan vertellen. En dan, ja. In zoverre is hier volgens mij wel een ontwikkeling. Dat in het begin, weet ik dat er ook wel werd gezegd van, oh, dit is iemand die het niet loopt weg te moffelen, maar die eigenlijk aangeeft van, ja, het klopt en ik wil daarmee aan de slag. Dus dat werd ook wel weer soort van gewaardeerd van, hey, dus in ieder geval iemand met zelfinzicht. Ja. En ja, dat mag ook wel eens een keer naar buiten komen. Volgens mij 9 dagen later of zo. Ja. Ja. Maar dat moest hij toen ook het wel. En dat is waar, ja. Dus hij moest dat toen ook echt. En toen kwam er daarna namelijk nog uit dat er ook al bij de VVD eerder vergelijkbaar. Dus het was niet zo dat hij meteen open kaart had gespeeld. Nee, we hoorden iemand inderdaad in het fragment zetten in deze, misschien is de druk te hoog in deze positie, maar eerdere posities die hij heeft bekleed, daar kwamen dezelfde klachten inderdaad van medewerkers van hem vandaan. We gaan kijken naar de reacties. Met name ook mensen, er is veel gereageerd vanochtend, maar ook veel mensen vanuit het onderwijs. Guido Torenbeek is schoolleider geweest, tot voor kort, 25 jaar lang in het onderwijs gezeten. Meneer Torenbeek, goedemorgen. Goedemorgen, dat klopt, ja. Ik zei net, van hij gaat wel in gesprek met mensen die zich onheus bejegend voelen of geïntimideerd voelen door hem. Is dat de goede weg wat u betreft? Ja, dat is sowieso de goede weg, maar niet als minister, vind ik, in dit geval. Dus ik vind dat een goede stap. Dus applaus daarvoor. Maar ik denk, je kan niet binnen het onderwijs als leider, als voorbeeldfunctie van ons allemaal in het onderwijs, dit structureel eigenlijk laten zien op de werkvloer. Nee, en want daar gaat u dan vanuit dat het inderdaad iets structureels is. Ik opende net van, er werd in het begin, ik weet dat dat bijvoorbeeld ook toen in het Jeugdjournaal zat, van nou, de minister heeft aangegeven, ik heb dat inderdaad verkeerd gedaan en ik ga mijn gedrag, ik ga daarmee aan het werk. Dus je ook kan zeggen van, hey, iemand die laat zien van, oké, ik ben niet perfect, maar jongens, ik werk eraan. Nee, dat vind ik goed. Maar het structurele zit in dat het nu weer gebeurt. Hij gaat weer met die mensen in gesprek. Denk, ja, hoe lang wil ik dat volhouden? En ik denk, in gesprek gaan, ik denk dat deze meneer therapie nodig heeft. En volgens mij ook willens is om dat te gaan doen. Maar niet als minister, denk ik, dat hij dan in die rol moet dat gaan uitvoeren. Dat je op dat moment in ieder geval even terug moet treden vanuit die functie. Dus met deze functie, zegt u, is het eigenlijk niet te doen? Nee, vind ik absoluut niet. Ik vind het onderwijs is een van de hoogste goeden die we hebben hier in Nederland. Dat is de basis voor de hele maatschappij waarin we leven. Ik heb zelf ook een overschrijdende situatie meegemaakt afgelopen jaar. Ik denk, ja, die kun je niet zeggen kausaal, die zijn kausaal verbonden aan elkaar. Maar het is wel, ja, op het moment dat de minister denkt dit te kunnen doen en in gesprek gaat, ja, dan is de stap daaronder is ook, ja, ik ga in gesprek en dan gaan we weer verder. Ik vind dit als voorbeeldfunctie, vind ik dat te ver gaan. Ja, ja, ik wou net zeggen, u bent verantwoordelijk voor de eigen cultuur bij u op het werk, toch? Daar kun je niet de minister verwijten. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar het gedrag wat vertoond wordt binnen school, er zijn uiteraard grenzen aan. Maar op het moment dat een minister dit doet, en herhaaldelijk doet, ja, dat geeft de patroon aan. En ik wil de patroon uiteraard niet binnen scholen zien. Ja. En op het moment dat die relatie gelegd kan worden, denk ik, ja, dan zit je daar op de verkeerde stoel. Hoe heeft u, want deze minister werd wel met veel enthousiasme onthaald, omdat hij in ieder geval aan het begin zeer enthousiast en daadkrachtig overkwam. Bent u in die zin ook teleurgesteld dat het nu zo loopt? Ja, ik vind het ook het beeld wat er nu in heerst, dat past niet bij het beeld wat ik had of heb eigenlijk van de minister. Ik maak dat zelf niet mee. Hij komt heel anders over in de media over alles. Ook het feit dat hij het zelf oppakt, in gesprek gaat. Denk, ja, hij komt op mij heel anders over dan die verhaal die ik hoor. Dus ja, ik ben inderdaad teleurgesteld, ja. Ja, het bevreemdt u in die zin een beetje. Ja, klopt. Ja. Meneer Torenbeek, hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik ga naar Karin Bosman, die heeft een bedrijf om werknemers te beschermen tegen intimidatie op de werkvloer. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens u hebben we een zorgplicht aan medewerkers om ze veilig te houden op de werkvloer. En wat moet ik dan in dit geval voor conclusie daaruit trekken? Nou ja, ik hoorde het vanmorgen op de radio en ik zat erover na te denken. Ik denk, het is natuurlijk fantastisch dat iemand aan de slag gaat met het gedrag wat hij vertoont in een werkomgeving, dat als ongewenst wordt ervaren. Mm-hmm. Dat is heel erg belangrijk. Die erkenning is ook heel erg belangrijk voor de mensen die daar last van hebben of last van hebben gehad. Aan de andere kant moet je je afvragen van hoe bescherm je nou de medewerkers om zo'n bestuurder heen, die werkt aan dat gedrag wat als ongewenst wordt ervaren. En je hebt natuurlijk als werkgever heb je een zorgplicht om alle medewerkers in hun werkomgeving veilig te houden, ook tegen ongewenst gedrag. Dus je moet je afvragen als het elke keer opnieuw gebeurt, of dit dan de juiste plek is voor iemand om te werken aan dat gedrag, aan dat vertonen gedrag. Je hebt passende maatregelen nodig om medewerkers te beschermen. Maar je hebt ze ook nodig voor de constructieve feedback. Hè? Dus die medewerkers die zouden om Wiersma maar heen, die zouden hem ook kunnen aanmoedigen het anders te doen en het in de toekomst beter te krijgen. Ja, maar dan wel vanuit deze functie. Want meneer Torenbeek gaf net aan van het is heel goed dat je als mensen aan zichzelf werken, maar in dit geval niet in de functie van minister. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar het vertrouwen van de medewerkers. Hè. Hebben die medewerkers om hem heen dat vertrouwen nog? Dat is een cruciale factor. Als ze dat vertrouwen hebben verloren dan en er geen geloof in hebben dat het in het vermogen om te veranderen, dan kan dat de effectiviteit van Wiersma en het functioneren van hun wat ze aan het doen zijn belemmeren. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg belangrijk om te kijken wat die medewerkers om hem heen daar zelf ook van vinden. Want iemand moet wel in zo'n proces ook worden, in dat groeiproces ook worden ondersteund. Ja. Maar je moet je afvragen, is dit dan de juiste plek voor minister Wiersma om daaraan te werken? Dat is gewoon de vraag die gesteld moet worden. En ik denk dat wij daar met z'n allen natuurlijk een mening over kunnen hebben, maar dat het veel belangrijker is om te kijken naar het vertrouwen van die medewerkers om hem heen, waar die constructieve feedback vandaan moet komen, maar ook de aanmoediging om het anders en beter te doen. Want uiteindelijk hebben we allemaal een rol hierin. Ja, we hadden vanochtend, toen ik bij Astrid zei waar we het over gingen hebben, dat we dit het onderwerp werd, toen zei ik ook van, of opperde ik van, of moet je mild zijn als iemand zegt van ik ben met mezelf aan het werk en zo snel is dat niet geregeld. Het was een andere gedragsdeskundige die ons vanochtend belde, die zegt mild zijn. Helemaal niet. We zijn al een heel erg dader ingerichte maatschappij en we zijn al veel te weinig op slachtoffers gericht. Ziet u dat ook zo? Ja, ik denk wel dat. Maar dat is dus wat ik probeer aan te geven. Mm-hmm. Probeer nou degene die daar last van hebben. Hè, ik weet niet of je dan per se ook echt een slachtoffer bent, maar als je daar last door ervaart, door zijn gedrag, of je werk niet kan doen, of dat je je onveilig voelt, is het ook belangrijk dat je betrokken wordt in dat proces. Want mensen die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag, die zijn er niet altijd op uit om die persoon, de pleger of de vermeende pleger, de laan uit te sturen. Juist is het in dat groeiproces niet alleen voor de vermeende pleger van belang betrokken te blijven, maar ook voor het slachtoffer zelf. Dus je moet heel erg kijken naar de situatie. Wat is er voor alle betrokkenen nodig om A, ik als collega me veilig te voelen om Wiersma heen. Maar Wiersma moet ook het vertrouwen krijgen van die medewerkers om hem heen. En als dat er niet meer is, dan is dit niet de plek voor minister Wiersma om te werken aan dit gedrag. Ja, dan is het dus onwerkbaar op die manier. Precies, dan is het onwerkbaar. En wij kunnen met z'n allen daar allemaal iets van vinden. Dat is ook heel erg belangrijk, hè, dat we met elkaar die dialoog voeren. Maar ik denk dat het met name cruciaal is hoe de mensen die in een cirkel om Wiersma heen, hoe zij er naar kijken en wat zij met elkaar, dus allemaal met elkaar, in zijn eigen rol nodig hebben om Wiersma te ondersteunen in het groeiproces. Maar de vraag is wel, kan dat op deze plek? Mm-hmm. Want in hoeverre zijn de mensen om hem heen veilig? Ja, dat is de vraag. Dankjewel, Karin. Ja. Karin Bosman is dat. Jeroen Hendriksen belde ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Op die stelling, de positie van minister Wiersma is onhoudbaar geworden. Jij bent er niet mee eens, hè? Nou, ik ben het eigenlijk ook wel weer eens met de vorige spreker in grote lijnen. Kijk, veiligheid is natuurlijk heel wezenlijk voor effectieve samenwerking, voor goede samenwerking. Uh-huh. Dus dat onderschrijf ik. Alleen ik ben wel, ik schrik soms wel een beetje van die klaagcultuur. Volgens mij kwam dat net ook even langs in een van jullie bespiegelingen. Die op een gegeven moment zo. Ik denk dat het is heel belangrijk, nogmaals, dat er veilig gewerkt kan worden. En gevoeligheid is een van onze mooiste eigenschappen. Maar ja, als je op een moment een keer door een werkgever of iemand die hoger in gezag staat onprettig benaderd voelt, dan kun je dat gewoon zeggen. Dan kun je wel zeggen, ik voel me onprettig bij uw manier van communiceren. Mm. Ik wil dat u mij op een andere toon aanspreekt. Dus dat je daar wat meer verantwoordelijkheid in neemt, in plaats van achteraf toch heel veel en steeds vaker heb ik het idee, ja, te gaan klagen en daar dan een verhaal van te maken. Ik hoorde die meneer Toornbeek net zeggen, ik ken hem heel anders. Ik ken hem niet zo. En toch raken we door dit soort verhalen, ja, wordt dat zo groot. En is dat, ja, toch die slachtoffers, dat slachtofferschap wordt daarin in mijn ogen soms wel overgewaardeerd. Ja, zo kijk ik ernaar. Eigenlijk heeft u het idee, als je zou wat eerder aan de bel moeten trekken, dan hoeft het, misschien kan het ook minder hoog oplopen. Ja, want in dit soort dossiers, zeg ik maar even, wordt ook wel vaak gezegd dat het heel veel moed vergt om überhaupt ja, natuurlijk. Dat aan te geven. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Dus je moet er ook niet te gemakkelijk overheen gaan. En niet iedereen is even, ja, je bent ook onder de indruk. Dus alle begrip daarvoor. Ik vond in die zin de vorige spreker ook heel genuanceerd. Ik was daar wel mee eens. Maar ik zou toch willen dat we ook met elkaar focussen op als er zoiets gebeurt en je voelt je inderdaad onveilig of echt geïntimideerd. Nou, dan zou ik denken dat je ook tegen een Wiersma of bij wijze van spreken tegen de koning kan zeggen, goh, hier voel ik me niet prettig bij, kan het anders of wilt u me op een andere toon aanspreken. En dat veel effectiever is dan achteraf dan te zeggen, nou, ik ga een klacht inleven, indienen. En dan gaan we daar weer met z'n allen eindeloos over praten in alle programma's. Nou ja, daar wordt het voor Wiersma inderdaad ook niet makkelijker van. Nee, dus het voelt voor u een beetje van, dan zijn de klachten gekomen. En dan in één keer voelt iedereen zich vrij van, oh ja, ik heb het ook meegemaakt. Nu kan ik ook naar voren komen. En ja, of dat wenselijk is. Ja, helder verhaal. Zinnig punt ook. Dank u wel, meneer Hendriksen. Jeroen Hendriksen was dat. Petra Molenaar, ook weer iemand uit het onderwijs, al zo'n 40 jaar. Mevrouw Molenaar, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik spreek met een lerarenopleider. Ik leid al zo'n 25 tot 30 jaar leraren op. En ik ben hier in tegenstelling tot de vorige spreker. Het is niet een gevoelskwestie. Ik vind eigenlijk dat het onderwijs staat onder een enorme druk op dit moment. En de minister heeft een taak in die zin dat hij kan luisteren naar de mensen die in dat onderwijs zitten. En door die reacties van hem maakt hij het niet mogelijk voor mensen in zijn omgeving om zich uit te spreken. En dat heeft natuurlijk vergaande consequenties. Dus een van mijn redenen om, ik ben eigenlijk helemaal niet zo uitgesproken hoor, maar in dit geval wel, om te zeggen dat de minister het probleem op een ander moment moet oplossen en niet als positie van minister, is omdat hij kan niet reflecteren op zijn gedrag klaarblijkelijk. Hij ziet de reacties niet van de mensen in zijn omgeving. En dat is kwalijk voor wat er gebeurt als je het gaat hebben over de ontwikkeling in het onderwijs. Want iedereen, en vooral in het praktijkonderwijs, ik ken alle vormen van onderwijs inmiddels, daar lopen problemen die verder reiken dan alleen maar die school. En het is dus aan medewerkers om dat gewoon te kunnen uitspreken. En ook met zijn eigen staatssecretaris. Hij heeft dus die reflectie op de een of andere manier niet. En afgezien wat daar is voorgevallen, ik denk dat een school niet zomaar aangeeft dat dit buiten de lijntjes is. Ik bedoel, als je enigszins iemand probeert te helpen, en ik denk dat er een positieve richting was naar deze minister toen hij werd uitgenodigd. Dan moet er veel gebeuren voordat je dit zo op deze manier publiekelijk maakt. Ja. En dat is mijn ervaring eigenlijk al heel lang in het onderwijs. Ik denk, weet je, dit is een veel te, ik ben het met de eerste spreker in die zin eens. Het is een veel te belangrijk onderdeel van onze maatschappij. En in die zin is het heel belangrijk dat degenen die in dat onderwijs staan, maar die over dat onderwijs regeren, dat die kunnen reflecteren op hun eigen gedrag. Is het eigenlijk bijna zonder aanzien des persoon, maar op het moment dat iemand ter discussie komt te staan in deze positie, is het voor ons als onderwijs per definitie slecht en het is zo belangrijk dat er veel gebeurt, moet ik het zo zien? Ja, zo moet u het zien, ja. Want ik denk dus het is heel belangrijk dat mensen zich kunnen uitspreken en dat er een luisterende cultuur is. Want op die manier alleen kom je tot oplossingen. En die ontbreekt nu, want er is geen vertrouwen meer. En dat is heel jammer. Ja, wat heel tragisch is, want er waren grote plannen. Zeker ook vanuit Wiersma zelf. Ja, zeker. Ja. Die waren er. En die waren ook zeker niet allemaal negatief, om het zo te zeggen. Die waren op sommige gebieden zelfs heel positief. Maar ja, dan moet hij wel kunnen luisteren naar wat er in de praktijk echt gebeurt. Want laten we reëel zijn, hij staat niet in die praktijk. En de mensen die in dat praktijkonderwijs zitten, die staan er wel. En die hebben met problemen te maken die de minister klaarblijkelijk nog niet kan overzien. En ik weet niet wat daar is gebeurd, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar de luisterende houding is dan essentieel. En reflectie op situaties is ook essentieel, want dan kun je afwegen of jouw mening nou wel de juiste is. En dat is uw conclusie. Hij kan niet het gedrag lezen van anderen en niet luisteren daarin. Zo heeft u het ervaren en vanuit dat standpunt zegt u, kan hij niet aanblijven. Zo gezegd is de positie inderdaad onhoudbaar geworden. Mevrouw Molenaar, dank u wel. Marit van Lente, goedemorgen. Goedemorgen. Wel houdbaar, maar op een andere manier? Vat ik hem zo goed samen, of niet? Nou, ik vrees ook toch niet houdbaar, maar meer vanuit een ander perspectief. Ik denk dat het voor hem, het is iemand die onder druk gedrag vertoont wat denk ik onwenselijk is. Of dat nou dat laatste akkefietje of dat laatste incident gebeurd is of niet. Maar iemand die onder zoveel druk terugvalt op een bepaald primair gedrag. En ik denk dat op deze functie zoveel druk staat dat ik eigenlijk hoop dat iemand anders hem tegen zichzelf in bescherming neemt en zegt, joh, deze baan op dit moment, dit haalt niet het beste uit jou naar boven. Vanuit zijn eigen partij bijvoorbeeld? Of zijn omgeving. Ja, bijvoorbeeld vanuit zijn eigen partij, dat daar leiderschap is om te zeggen, joh, dit gaat zo niet. En hoe moeilijk moet het zijn voor iemand om overal en nergens besproken te worden en onderdeel te zijn van een belangrijke discussie. En dan ook nog, ik kan me niet anders voorstellen dat er een intense wens is van zijn kant om hieraan te werken. Maar volgens mij kan dit niet onder deze druk in deze publieke spotlight. En ik hoop dat er leiderschap is binnen de VVD die zegt van, joh, dit gaat zo niet. Ja, u zou het hem wel gunnen en u vindt ook best dat je iemand de tijd moet geven om dat te verbeteren. Alleen ja, maar deze omgeving de maakt het heel lastig. Wie weet buiten over 10 jaar, denk je, is het, want de inhoud zit er uiteraard, anders kom je niet op deze positie. Maar denk, ga aan jezelf werken buiten de spotlight. En wie weet, over 10 jaar komt daar een florerende minister terug. Ja. Die geleerd heeft van zijn positie, die gepraat heeft met mensen en die heel veel in zijn mars heeft. Maar onder deze druk in deze publieke spotlight denk ik dat je niet aan jezelf kan werken. Ja. Dat is interessant. Dan ga ik voorleggen aan een ontwikkelingspsycholoog. Marit van Lente, dank. En Steven Pont, goedemorgen. Goedemorgen. Kun je onder druk, als je je eigen gedrag wil veranderen, speelt druk daarin een rol of dat wel of niet lukt? Zeker, maar er is iets anders. Hij denkt dat hij door wilskracht te tonen, zo van natuurlijk ga ik veranderen, mm-hmm. dat de race daarmee gelopen is. Maar we moeten 2 dingen uit elkaar halen. 1 is de agressie, hè, dus dat het wat hij verbaal met mensen doet, met name die verbale agressie. Maar daar zit natuurlijk iets onder. Die verbale agressie is alleen maar het symptoom. Dat is niet de werkelijke. Wat er werkelijk aan de hand is, er zit natuurlijk onder agressie zit altijd een zekere mate van woede. En die gaat veel dieper. Hè? En die heeft vaak met je geschiedenis te maken. Het gevoel dat je gepiepeld wordt of dat je niet serieus genomen wordt. En daar zul je inzicht in moeten verwerken over die oude dingen die meespelen. En die getriggerd raken in het heden. Dus dat zijn ervaringen uit het verleden die nu, als die daar maar een beetje op lijken. He, want bijvoorbeeld een plan wordt iets anders dan jij had bedacht. En dan heb je het gevoel van, hey, word ik hier niet gepiepeld? En het brein denkt die oude structuren te herkennen. En die gaat dan aan. En daarom red je het niet alleen op wilskracht. Dat is een beetje de fout die hij maakt, denk ik. Dat hij denkt, nou, als ik maar genoeg wil veranderen, dan hou ik me wel in. Maar is hij dan zou ook niet echt naar die bron toe moeten. Maar is dan ook niet voor de buitenwereld? Want dan ga je dus echt terug naar dan wat er vroeger is gebeurd. Dat is niet van vandaag of morgen geregeld. Dus dan kun je toch ook niet verwachten dat iemand meteen ander gedrag gaat vertonen? Nee, daarom noem ik het. Dus in mijn LinkedIn-post noem ik dat ook de mythe van de wilskracht. Hè? Dus dat je denkt dat je, als je maar iets graag genoeg wil op dat gebied, dat je het dan maar voor elkaar kan boksen. Mm. Ja, je hebt die wilskracht nodig, maar je hebt ook inzicht nodig. Van, hey, wat is nou de bron? Van wat triggert mij nou zo? En het is dus een oude oplossing in nieuwe situaties. En daar kan inderdaad, wat iemand al eerder zei, je omgeving je wel bij helpen. Maar we moeten 2 dingen niet vergeten. Hij is altijd in een machtsverhouding, 1. En 2, hij doet het bij mensen die hij maar 1 of 2 keer ziet. He, dus bij de directeur van een school of nu bij een symposium. Bij het congres, ja. Dus je kunt die mensen niet bloot blijven stellen aan dit soort agressie. Nee, maar ik bedoelde ook eigenlijk de vragen net van, wat mag je als buitenwereld verwachten? dat hij daarmee inderdaad... wat mag je als buitenwereld verwachten? Is dat als je die positie hebt, dat ben ik met de vorige spreker eens... dat je dan je impulsen, dat je die onder controle hebt. Kijk, wij worden allemaal... Ja. We hebben dat gevoel zelf ook, alleen we hebben een rationeel brein... en die zegt, ja, ik voel nu deze emotie, maar mijn rationele brein zegt... Oké, ik ga dat op een rationele manier oplossen. Maar dat emotionele brein, hè, waar die geschiedenis zit... die precies, heeft die ratio niet. Ja, daarom is het een langdurig proces. En hij denkt, als ik het maar genoeg wil, dan krijg ik het wel onder. Nou, en zo werkte het maar zo. Het werkt zo niet. Ik denk dat veel mensen zouden willen dat het wel zo werkt. Steven Pont, hartelijk dank. Ik ga ook nog praten met Floor Bremer. Is politiek duider bij RTL Nieuws. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Op het VVD-congres kreeg Wiersma een luid applaus in ieder geval na zijn excuses. Zou die welwillendheid er nog zijn? Heb jij het idee met de nieuwe meldingen die er nog zijn binnengekomen... over oude incidenten en ook redelijk recent? Ja, hij kreeg een applaus op het congres. Hij is natuurlijk ook nog langs geweest bij de VVD-fractie. Ja. In de Kamer, die hebben ook tegen hem gezegd van... we geven je nog een kans, maar dit is wel de laatste kans... dus er moeten niet meer incidenten bijkomen. Nou, er zijn weer twee nieuwe meldingen geweest... van dingen die niet goed zijn gelopen... waarvan die andere die melding waar jullie het ook over hadden... dus een week geleden. Dat is dus echt een nieuwe melding. Dus ja, het is nu aan de VVD-fractie wat zij willen gaan doen. En de fractievoorzitter Sophie Hermans heeft gezegd van... nou. Laten we eerst even dat gesprek afwachten wat Wiersma daar nog mee heeft. Maar ja, je hoort natuurlijk ook wel een beetje van ja, als het inderdaad zo is dat hij hier weer over de scheef gegaan is. Mm-hmm. En er is weer een melding van gedaan bij het ministerie. Ja, dan is zijn positie eigenlijk niet meer goed houdbaar. Nee, ook omdat hij op een gegeven moment dingen niet meer voor elkaar krijgt. Ja, het gaat natuurlijk op een gegeven moment tegen je werk. Als je de hele tijd jezelf moet verweren tegen nieuwe incidenten... Dan gaat dat natuurlijk ook afstralen en op de VVD. Dat is natuurlijk zijn fractie. Dus zij moeten uiteindelijk zeggen van... joh, wij hebben er geen zin meer in. Of Dennis, hou de eer aan jezelf, stap op. Dus dat zullen zij zeggen. En natuurlijk ook voor een ministerie is dit heel vervelend. Want op hen straalt het natuurlijk ook af. Ja. Dat zij steeds te maken krijgen met dit soort incidenten. Nou ja, dat zie ik ook wel in reacties. Waar de een het heeft over een heksenjacht, heeft de andere over hardleers en iemand moet vooral weg. Maar ook van, heeft iemand al rekening gehouden met dat het ook een opzetje van ambtenaren kan zijn. Een paar keer schreeuwen, we kunnen nergens meer tegen. Het is een enge moralistische discussie, want er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Hoe leeft dat in Den Haag? Nou ja, kijk, het is natuurlijk gewoon aan de VVD uiteindelijk om te bepalen of zij... Kijk, ze hebben tegen hem gezegd, ik krijg nog één kans, maar dan moet er niks nieuws meer binnenkomen. Nou, er liggen nu weer nieuwe dingen. Ze zeggen nu van, nou, we laten hem nog even die gesprekken voeren met die mensen. Die gesprekken, er is één gesprek geweest en er komt nog een tweede gesprek aan. Dus dat willen we even afwachten. Maar als dat inderdaad zo is, dat hij weer over de scheef gegaan is... ja, dan is het toch eigenlijk niet meer te repareren wat daar allemaal mis is gegaan. Ja, en dan... zal uiteindelijk de conclusie waarschijnlijk zijn van... heel fijn dat jij jezelf bent gaan werken... en je hebt ook echt goed werk gedaan op het ministerie. Want het is natuurlijk wel een minister die met heel veel energie aan de slag is. En die bij Kamerleden bijvoorbeeld goed ligt. Dus het is niet alleen maar dat het kommer en kwel is. Maar ja, uiteindelijk is dit natuurlijk ook iets wat op de partij af gaat stralen. En dan zullen ze op een gegeven moment toch zeggen van... ja, je positie is niet langer houdbaar. Dankjewel, Floor Bremer. Dag Cultuurfonds, hoe kan ik de Nederlandse dans een duwtje in de rug geven? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Nu eentje extra op veel producten. Jumbo snacktomaten, bak 250 gram, 1+1 gratis. Westlandslaatjes, 1+1 gratis. En Unox of Konimex soep in zak, 1+1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de management samenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De Duitse kranten Bild en Die Welt ontslaan 200 medewerkers die gedeeltelijk vervangen zullen worden door AI. Of dit dan het angstscenario is dat werkelijkheid wordt, gaan we zo meteen in het mediaforum bespreken. Eerst nu, vaste krachten in de zorg krijgen voorrang bij de roosters. En daar hoort u meer over in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Vakbonden en zorgwerkgevers hebben een cao-akkoord gesloten. Medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen een hoger loon en een hogere reiskostenvergoeding. En daarnaast krijgen medewerkers die vast in dienst zijn voorrang bij het invullen van de roosters ten opzichte van ZZP'ers. Dat moet voorkomen dat vaste krachten veel zware diensten moeten doen, zoals nachtdiensten. Onder de nieuwe cao vallen 450.000 zorgwerknemers. Kinderen en zwangere vrouwen die in een asielzoekerscentrum wonen krijgen niet de benodigde zorg. Dat staat in een brandbrief die ruim 10 zorgverleners hebben gestuurd aan de staatssecretarissen van Justitie en Volksgezondheid. Kinderen raken vaak uit beeld bij de zorg, zegt deze hulpverlener. Ik heb zelf op een crisisnoodopvang gewerkt. Daar heb ik een jongen gezien die in land van herkomst geopereerd zou worden aan zijn oog. Maar dat had hij gemist door de vlucht naar Nederland. En in Nederland is hij door de vele verplaatsingen 5 maanden buiten beeld geweest. Ik zag hem later terug in een regulier AZC. Hij was geopereerd en met een mooie bril. Het kind kon eindelijk meedoen, maar dat had eigenlijk eerder gemoeten. Volgens de branchevereniging voor jeugdartsen overlijden er ook meer baby's van zwangere asielzoekers tijdens of na de bevalling dan van anderen. De zorgverleners willen dat kinderen en zwangere vrouwen zo min mogelijk naar andere AZC's overgeplaatst worden. Aan de noordkant van de Krim is een aanval uitgevoerd op een belangrijke verkeersbrug. Volgens de door Rusland aangestelde gouverneur van de regio Gerson heeft Oekraïne de brug beschadigd met kruisraketten. Er zou niemand gewond zijn geraakt. In een restaurant in de Chinese stad Yinchuan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een restaurant. De stad ligt in het noordwesten van China. 7 mensen raakten gewond. 1 persoon is in levensgevaar. Bij KPN krijgen de 10.000 werknemers vanaf vandaag de mogelijkheid een fiets te leasen. De kilometervergoeding voor fietsers gaat naar 40 cent per kilometer. 17 cent meer dan met de auto. De Fietsersbond juicht de maatregel toe. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima sluiten hun 3-daagse staatsbezoek aan België vandaag af. Op de laatste dag gaan ze eerst naar Leuven en daarna naar Antwerpen, zegt verslaggever Josephine Trehi. Opvallend vind ik in Antwerpen in de haven dat het niet gaat over drugscriminaliteit. Iets waar ze daar veel mee te maken hebben. En wij ook in Nederland, in Rotterdam. Het gaat wel over jeugdwerkloosheid. Burgemeester van Rotterdam, Abu Talib, komt ook vandaag naar Antwerpen om tijdens een lunch te spreken samen met de koning en koningin. De marine, over die samenwerking gaat het wel. En uiteindelijk ook een persgesprek. Het carillon van de Dom in Utrecht is morgen weer te horen. Het kon 5 maanden niet worden bespeeld, omdat de Domtoren wordt gerestaureerd. Een groot deel van het klokkenspel in de toren stamt nog uit 1664. De afgelopen maanden is het klavier opgeknapt en er is een aantal klepels van klokken vernieuwd. Morgenmiddag om 4 uur is het eerste concert. De restauratie van de Domtoren zelf duurt nog ongeveer 1 jaar. En het weer van het zuiden en oosten uit bewolkt en regen. Later ook in het midden van het land. In de regen is de graad of 20 en op andere plaatsen kan het 25 graden worden. Morgen periode met zon en 20 tot 26 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de files van de ochtendspits zijn inmiddels wel weg. Maar in het zuiden van het land is het nu nog wel wat drukker op een aantal plaatsen. Zoals op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. De andere kant op van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk. 6 kilometer file met daar een kwartier vertraging. In het noorden van het land gebeurde een ongeluk op de A28 van Assen naar Zwolle bij de afrit Dwingelo. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Assen 4 kilometer en de vertraging is een kwartier. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer... check je socialdeal.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice... Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis... en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Bij twee Duitse kranten verdwijnen 200 banen... die gedeeltelijk zullen worden ingevuld door AI. En BNNVARA stapt uit de talkshow Op 1. We nemen een kijkje achter de schermen. En dat doen we met Thijs van der Brink. Is presentator bij onder meer Op 1 namens de EO. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Jaap van Zessen was natuurlijk al digitaal strateeg... en oud-chef digitaal bij het AD. En onze spraakmaker is vanochtend econoom Rens van Tilburg. We beginnen met jouw mediamoment, Thijs. Uit eigen huis. Ja, op verzoek van jouw redactie. Op verzoek van jouw redactie. Wij zaten al net even tijdens het nieuws. Dat je ook zei, het was, wij vonden het interessant. Ja. En jij wilde daar best over praten. Ik wil er graag over praten. Voordat je het verwijt krijgt van, oh ja. Ja. Het alleen maar dat soort dingen. Zal ik het zelf vertellen of ga je het vertellen? Nee, we zijn bij de EO begonnen met een digitaal platform. Dit heet dat. En dat is gekoppeld aan de programma's. Dit is de dag, dit is de kwestie en dit is de middag. En op dat platform proberen we de content die we in dit is de dag, dit is de middag en dit is de kwestie lineair uitzenden, ook een online vertaling te geven. Nou, dat is jouw vak, denk ik, ja. Mm-hmm. Dus of we dat goed gaan doen, vragen we dan over een maand aan jou. Maar we proberen dus op dat platform allerlei elementen uit die programma's een nieuw leven te geven. En op die manier voor een specifieke doelgroep beschikbaar te krijgen. Hoe? Kun je dat aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken? Nou, bijvoorbeeld als dit is de kwestie die gaat over de vraag, nou, noem eens wat. We hebben allerlei uitzendingen gemaakt. Moet ik even nadenken. Gisteren in dit dag hebben we het gehad over... zijn we te preuts geworden? Wordt er te weinig topless gezond? Nou, daar hebben we tijd geleden in dit is de kwestie... al een keer een uitzending over gemaakt. Mm-hmm. Als je dat zou kunnen koppelen op hetzelfde moment... dan zou je kunnen zeggen, in dit is de kwestie... gaan we dat van alle kanten bekijken. En dit is de dag, doen we een debat. En op ons platform maken we daar een aantal artikelen over... waarin die verschillende perspectieven te zien en te horen zijn. Dan kan je op die manier echt iets bieden aan mensen... die dan niet in staat zijn om lineair te luisteren... maar wel online tot zich te nemen. Het is niet interactief, zeg maar. Het is ook zeker interactief. Overal. Dat ze ook nog met elkaar in gesprek kunnen. Ja, dat is de bedoeling. En ook in gesprek met de redactie. Dat we daar een soort van community gaan bouwen. Wat jullie bij dit programma ook gedaan hebben. Mm-hmm. Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling om daar die wederzijdsheid op gang te krijgen. En dat is bij een platform, digitaal platform, natuurlijk veel makkelijker dan bij lineaire programma's. Ja. Ja. En ja, iedereen ziet dat lineair achteruit gaat. Dus we zijn als omroep ook heel erg aan het nadenken van wat betekent dat voor onze toekomst. Dus we zullen echt op andere manieren in gesprek moeten met de luisteraar en de kijker en de lezer in dit geval. En dit is een poging om dat op een goede manier te doen. Ja. Is dit de toekomst? Kijk even naar de chef digitaal, naar Jaap. Ik heb er met plezier op de site gekeken. Ik denk dat het heel goed gebruik maakt van alle mogelijkheden die digitaal kan doen voor je. Dus het kan inderdaad dingen bundelen. Het kan zowel tekst als audio, als podcast, als video en zo samenbrengen. Dus dat is heel goed. En zeker ook het deel van interactie. Heel fijn, dus dat is heel goed. Aan de andere kant denk ik ook wel van het is eigenlijk zonde dat natuurlijk elke omroep dat voor zichzelf moet gaan doen. Dat als je een kritische noot, maar dat je in de ochtend wil reageren op stand.nl. Ja. Op een andere site moet doen dan in de avond. En dat is iets toen ik bij het AD binnenkwam. We werkten natuurlijk net samen met bijvoorbeeld Tubantia Gelderlander en zo. Waarbij in principe alles dezelfde site was. Alleen iedereen zijn eigen voorpagina had, zeg maar. Ja, ja. En daar dingen uit kon halen. Het idee is wel dat je met een NPO-inlog in ons systeem kan. En dus het kan best zo zijn dat in de toekomst andere omroepen daar ook gebruik van gaan maken. En dat je wel tot een groter platform komt. En dat is heel interessant hieraan. Zeker die inlog. Dus dan weet je inderdaad, oké, wat leest hij altijd? Oh, die komt al bij de EO. Dan ga ik hem op andere platformen vaker jullie dingen laten zien. En uiteindelijk zijn we met z'n allen als media ook heel erg bezig met logins. En dit is volgens mij het eerste grote project. Ja, klopt. Ja. Dus dat is wel heel boeiend. Van oké, de NPO wil ook dat mensen gaan inloggen. Ja. Ook zodat ze. Want je houdt volgens mij wel altijd. Maar ik weet niet in hoeverre jullie dat hebben ervaren. Wij wel toen jaren geleden met de community voor spraakmakers begonnen. Dat je natuurlijk hebt dat je het fijn vindt om dat namens je omroep te doen. Want we hadden ook de monitor bijvoorbeeld bij Caro NCRV. Ja. Dus dan wil je ook de mensen die daar vandaan, dus omroepgebonden iets doen. En Radio 1 wil natuurlijk meer Radio 1 gebonden doen. Nou, we gaan het er straks bij Op1 ook over hebben. Ja. Bij de talkshow. Maar ik dat denk daar dat wel een soort spanningsveld. Ja, daar zou een spanningsveld kunnen zitten. Maar dat hoeft niet per se te bijten. Want op Radio 1 blijven wij gewoon met heel veel plezier dit is de dag maken. Ja. Dus dat gaat gewoon door. En daarnaast. Nee, maar qua eigen achterban of gewoon generiek je achterban creëren. Dat is natuurlijk. Het is heel logisch dat het gebeurt hoor, met eigen sites en zo. Maar dat bijvoorbeeld bij Tubantia.nl kun je ook alles vinden wat AD schrijft. Alleen daar ligt ze Twents nieuws uit. En dan kun je abonneren op de Tubantia krant als je daarop klikt. Maar dat is nog een lange weg. En hier zie je dat wel een beetje voortbeduurd wordt. Nou, er worden nu programma's samengevoegd, sites samengevoegd. En uiteindelijk. Ja. En in dit geval is het echt in goed overleg met de NPO gebeurd. Hè? Ja. Die staan hierachter. We hebben ook mede gefinancierd. Dus het is echt een gezamenlijk project. En is het dan, want dat viel mij op in ieder geval, dat wij ook al hele grootse plannen. Maar als je kijkt hoeveel mankracht en geld. Nee, en daar is. Er is ook echt wel serieus geld gekomen om dat goed te gaan doen. En dat moet wel waargemaakt worden in de komende tijd. Dus ik hoop vooral dat het voor langere tijd mag staan. Want zeker bij zo'n community heb je echt de tijd nodig, volgens mij, om dat goed op te bouwen en vruchtbaar te laten worden. En ik vind het een prachtig begin. Op Utrecht Centraal hebben we een grote ruimte waar iedereen op dit moment ook zelf over de stelling van de dag die we in Dit is de Dag bespreken kan stemmen. Met een ballenbak en zo. Dus er zit echt wel energie in. Ik ben er blij mee. Ja, ga eens kijken. Hoe doet de ballenbak het? Voor mensen die niet in staat. Er is een stelling. En dan kan je dus een bal of in de ene bak of in de andere. Of in de ene buis of in de andere buis gooien. Okay. Of je voor of tegen bent. Ga je er zelf ook nog naartoe? Dat ben ik wel van plan. Okay. Rens, als je het zo hoort. Ik spreek jou even aan als consument. Zijn dit platforms waarvan je denkt, ik vind dat wel een mooie een verrijking of een toevoeging? Ja, ik denk hoe interactiever je het maakt, hoe beter. Dus ik denk heel zinvol om dit te proberen. Nou, ze gaan het doen. Ja. Jaap van Zessen, jij zag een artikel in de New York Times over de bevolking van de Verenigde Staten die ouder is dan ooit. Dat geldt voor heel veel landen, maar wat viel jou op? Nou, ik vind het interessant. Ik sla altijd aan op data in nieuwsartikelen, omdat het in principe niet aantrekkelijk is, hè, zeg maar, data. Dus het werkt niet echt, maar de kop was de US population is older than it's ever been, dus ouder dan ooit. In 1980 was de mediaan, dus als je alle mensen op een rij zette, je pakt de middelste, was die 1980 30 en nu is die 38. En in dat artikel beschrijft ook dingen. Ja, dat heeft dus gevolgen. En de samenstelling verandert. Dus veel migratie natuurlijk, dat heeft effecten. En deed me ook denken aan mijn basisschool, de jaren 90. Waarin ik ook al hoorde van in de jaren 20 waarin we nu leven, krijg je vergrijzing. Dat soort lessen kregen we toen. En als je dan nu denkt, we zijn een soort verrast door krapte op de arbeidsmarkt. Ja, dat kun je aanzien komen in de data. Ja. Alleen het is bijna nooit nieuws. Tenminste, als je de correspondentachtige artikelen leest misschien wel. Maar het is heel moeilijk om er nieuws van te maken. En het is best wel boeiend om te kijken. Ja, in 2000 zag ik trouwens op YouTube bij Nieuwsuur, die een hele mooie serie hadden gemaakt, waar er 6 miljard mensen op de wereld. En inmiddels, 20 jaar later, al 8 miljard. En dat is eigenlijk gigantisch. Als je het over boeren en productie en zo hebt. Ja, dan is dat een hele boeiende context. Van we kunnen gemiddeld wel bijvoorbeeld minder consumeren. Maar ja, als er dus heel veel mensen bij komen, dan heeft het heel veel effecten. Het is moeilijk om dat in nieuws te vangen. Maar bijvoorbeeld nieuwsidee, een goede poging. Ik zie het nu ook weer hier. Ja, het is een context die in ieder geval mij niet vaak aangeboden wordt. Dus vandaar dat dit nieuws... Maar je bedoelt al meer over hoe de wereld er in de toekomst uit gaat zien, waar we nu rekening mee moeten houden, dat je het op die manier brengt. Ja, als ik nu hoor een artikel lezen over de woningmarkt is... Het is heel moeilijk om een woning te vinden. Dan denk ik wel van, maar we hadden dit toch aanzien komen of zo. Ja. Of komt het door heel erg sterk door de migratie. Of dat mensen ouder worden, meer te besteden, andere wensen hebben. Minder mensen per huis ook, hè? Ook dat. Dat is natuurlijk een maatschappelijke ontwikkeling die je niet heel geleidelijk gaat. Nee, precies. Dus het is ook niet allemaal met data op te lossen. Maar ik mis het wel vaak. Dat je denkt, is dat nou de oplossing? Of hadden we het echt niet voorzien. En het wordt wel geprobeerd. Hè? Je ziet het ook in de zorg nu dat minister Helder echt bezig is om hoe gaan we dat nou doen. Maar het is gewoon ook heel moeilijk om daar goede oplossingen voor te bedenken. Is het ook. Ja. Maar sommige dingen zijn natuurlijk ook wel politieke keuzes geweest. Als het gaat om het huizenaanbod is destijds, hebben we hier een paar gasten ook over gehad in de studio die ook aangaven voor de VVD was het was ooit huren. Was helemaal prima. Hè? Ja. Op een gegeven moment werd huisbezit, dat was toch het hoogst haalbare. Dus daar is ook heel erg bewust op ingezet. Met uiteindelijk een schaarste tot gevolg. Wat ook politieke keuzes zijn geweest. Dus als je het hebt over sommige dingen kun je zien aankomen. Ja, men zag het misschien wel aankomen. Maar het kan ook zijn dat er gewoon andere keuzes zijn gemaakt. Ja. Waardoor je nu met de journalistiek laten zien van je had het kunnen weten. En dat kunnen politiek. Maar jij lijkt te denken dat migratie juist heeft bijgedragen aan de vergrijzing? Nee, juist niet. Nee, want migratie kan natuurlijk juist een oplossing zijn, zeker. Zeg maar, hiervoor. Ik denk ook een van de grote thema's voor de komende jaren is juist de strijd om talentvolle mensen uit het buitenland. Juist, ja. En dat zal best wel eens de komende jaren ook het hele debat over migratie kunnen doen kantelen. Ja, verdwijnen uit hun eigen land waar ze ook een hele zinvolle bijdrage hadden kunnen leveren. Nou ja, kijk, dat is hoe het nu gaat. Hè. Dus nu halen we verpleegsters uit Indonesië, uit de Filipijnen hier naartoe, die daar eigenlijk al een rol vervullen. Ik begrijp dat het gebeurt, maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we kijken naar de mensen die hier sowieso naartoe komen. Dus de migranten die hier nu al aankomen. En wat je daarmee kunt doen. Ja, de vraag is of die dan de talenten hebben waar we hier specifiek naar zoeken. Ja, en de grap is dat ze dat denk ik over het algemeen zeker hebben. Hè? Dus de mensen die uiteindelijk uit die landen in staat zijn om €5.000 bij elkaar te krijgen om op zo'n boot te komen zitten, dat is ook al echt wel een bovenlaag in die landen. Hè? Dus dat zijn heel vaak goed opgeleide mensen, ingenieurs, zeer gemotiveerde mensen. Dus daar zouden we veel meer mee kunnen. Alleen hebben we nu allerlei regels waardoor die mensen hier niet aan de slag mogen. Jarenlang, zelfs al krijgen ze uiteindelijk een status, niks mogen doen. Dus dat is voor die mensen super frustrerend. Maakt ook dat ze vervolgens eigenlijk heel slecht nog kunnen aanhaken bij de samenleving. Terwijl ik denk, als we daar gewoon veel actiever kijken van, goh, wie zijn dat? Wat kunnen we daarmee? Dat is een enorme win-win situatie. Het zou wel heel toevallig zijn als dat dan precies de vacatures zijn die wij willen vullen, toch? Nee, ik denk dat... Kijk, op zich, de vacatures die we zoeken bijna overal in de economie op dit moment mensen. En dat gaat alleen maar erger worden. En veel van de vacatures zijn ook nog relatief eenvoudig werk in de zorg. Dus ik denk dat echt heel erg veel mogelijkheden zijn. Het interessante is dat we hadden het van de week hier aan tafel. Sylvia Kols, die was hier van de Stentor. En die gaf ook aan, bij haar had zich een directeur gemeld van, ik heb werk met arbeidsmigranten. Kunnen we ook een keer laten zien hoe goed het kan uitpakken? Want het discours is natuurlijk over het algemeen, het werkt niet, we willen ze niet, ze pikken de baan in. Terwijl je iets had, het was ook wel eens tijd voor een tegengeluid. Dat zijn eigenlijk de verhalen, Jaap, waarvan je zegt, zorg dat die goed in balans komen. Om uit te leggen hoe dingen gaan, dat je migranten nodig hebt, dat het op basis van data, je hebt gewoon mensen te weinig, die heb je nodig. Nou, ik heb het ook gehoord met Sylvia. Ja. Misschien om één voorbeeld te geven. Het is in Nederland zo dat jongeren die hier zijn geboren, maar dus niet de papieren hebben, die mogen wel naar school toe. Maar die komen dus nu. Dus het is gewoon een voorbeeld van een jonge dame die een zorgopleiding doet. Maar die mag dus geen stage gaan lopen, want dan wordt het werk. Mm. Dat is iemand die aan alle kanten de talenten, de motivatie heeft om dat te gaan doen. We hebben haar heel hard nodig in de zorg. En toch kan ze niet aan de slag. Dat is natuurlijk hoe de regeltjes nu zijn. Is wel in debat, toch? Echt in de politiek? Ja, dus dit gaat over heel veel. De zogenaamde dreamers heet dat. Het is in debat. Het is al heel lang in debat. Maar de kogel is absoluut nog niet door de kerk. Dan naar de talkshowwereld. BNNVARA stopt per 1 augustus met het programma Op 1. Omroep heeft een verschil van inzicht over de invulling en aansturing van het programma. En meer dan dat is er eigenlijk niet over gezegd wat het dan de exacte reden zou zijn. De Volkskrant stelt gisteren in een artikel dat er een conflict is ontstaan tussen een van de eindredacteuren, Rachel Fransen, en de directeur van WNL, Bert Huisjes. Thijs, jij bent presentator van de EO, namens de EO van Op 1. Was dit voor jullie iets wat al langer liep? Of kwam dit echt als een duveltje uit de doos? Nou, dat BNNVARA er echt uitstapt, dat kwam wel als een verrassing deze week. Dat zagen we niet aankomen. Dat er een conflict is, was de Volkskrant schrijft, dat wisten we wel. Ja, dat liep al langer. Ja. Wat was er dan, wat is er aan de hand? Nou ja, dat vind ik lastig om heel erg over uit de school te klappen. Want dat is echt een conflict tussen twee mensen waar ik ook niet bij was. Dus waar ik ook terughoudend over wil zijn. Er zijn een aantal aanvaringen geweest en uiteindelijk zijn ze daar niet uitgekomen samen. Dus dat is heel verdrietig, vind ik. Ja. Op zichzelf lijkt dat maar geen reden om eruit te stappen als omroep. Er is nu ook besloten dat er een externe deskundige wordt ingehuurd om de verhalen op te halen van wat er dan precies gebeurd is. En als daaruit conclusies moeten worden getrokken, dan zal dat gebeuren, hebben de omroep ons verzekerd. Maar BNNVARA wilde dat niet afwachten en heeft besloten de vlucht naar voren te maken en eruit te stappen. Om eruit te stappen, ja. Want dat is natuurlijk voor de buitenstaander, wat wij, behalve jij, dus zijn in dit geval. Als je hoort dat Bert Huisjes, dus de WNL hoofdredacteur, dat conflict had met Rachel Fransen, dat is een van de eindredacteuren. En voor de structuur de TVDV, even, ja. Vanuit het productiebedrijf, waar de redactie ook voor een deel in ieder geval het programma van laat maken. En dan heb je nog samenstellers van de omroep. Ja. Ja. Ja, het is een ingewikkelde constructie. Ja. Klopt, het is een samenwerkingsproject tussen TVBV, waar een flink deel van de redactie zit, en die natuurlijk een eigen eindredacteur hebben die redactie begeleidt, en de omroepen die eindverantwoordelijk zijn voor de uitzendingen die worden gemaakt. Nou, we doen dat nu 3,5 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat het echt de meeste dagen gaat dat goed. En is daar een journalistiek gesprek tussen die redactie die met ideeën komt voor de uitzendingen, van de omroep zegt, nou, hartstikke goed idee, gaan we doen. En die omroep heeft zelf ook ideeën van, dit willen wij graag doen, kunnen jullie daar eens naar kijken. Over het algemeen kom je daaruit en soms dus niet. Nee, want wie beslist er uiteindelijk? De omroep is eindverantwoordelijk. Dus dat zijn de samenstellers, die namens de omroep daar zitten? Ja. Normaal gesproken is een eindredacteur, die staat daarboven en die heeft de eindbeslissingsbevoegdheid. Precies, dat is dus het unieke van deze constructie, dat hier niet het geval is. En dat is eigenlijk ook al wel 3,5 jaar duidelijk. De naam van de omroep staat in beeld. Er staat niet de VVV, dus uiteindelijk moet de omroep de eindverantwoordelijkheid dragen. En dus ook de beslissingen die genomen worden kunnen dragen en willen dragen. Ja, en dan is het verhaal dat bij Bert Huisjes, daar zit dus je hebt Bert Huisjes, Rachel Fransen en de samenstellers van WNL, omdat die samenstellers van WNL een beetje door de eindredacteur op de kling werken. Nou, die samensteller, die heeft een lastige positie, want die heeft dus de VVV die tegen hem of haar praat, die heeft de omroep die tegen hem of haar praat, en die heeft de presentatoren die tegen hem of haar praat, want wij willen ook wel eens wat. Dat zijn de meest lastige mensen, ja, of dan? Zeker. Nee, en dat vergt dus een sterke positie en veel overtuigingskracht en incasseringsvermogen. Dus dat is wel een schakel functionaris die een moeilijke positie heeft. Ja, daar komt veel druk op te staan en dan moet je tegen kunnen. Ja, maar Rachel Fransen is dus nu gestopt, maar die zat niet bij BNNVARA. Die is bij TVBV in beeld, ja. Ja. Dus daarom waren we ook verrast dat BNNVARA eruit stapte. Dit conflict kenden we, dat BNNVARA daaruit de consequenties hadden. Zij wilden wel een aantal dingen op korte termijn regelen waarvan wij zeggen, ja, dan moet er toch eerst uitgezocht worden wat daar precies aan de hand is. En daar wilden zij niet wachten. Wat dan? Nou, wij zeiden, je moet uitzoeken wat hier concreet aan de hand is. Oh, zo bedoel je. Ja. Nee, dus wat dan, weet ik ook niet, want het onderzoek moet nog gedaan worden. Iets anders wat natuurlijk wel speelt, is precies die richting. Het zijn dus 4 omroepen. Ja. En dan vanaf augustus volgens nog 3 omroepen die dan doorgaan. Of dus 4 of 5. Ja, of er weer nieuwe omroepen aan gaan haken of niet. Maar dat lijkt me in die zin best lastig werken. Weet je, elke dag heb je ook qua eigenaarschap voor zo'n talkshow. Het valt wel mee. Op elke redactie is debat over wat je... Ik mag vanavond dit dag presenteren. Daar zijn ze nu aan het debatteren over wat wij daar vanavond gaan doen. En sommige redacteuren krijgen dan hun zin en andere niet. Dat is hier ook zo. Met dat verschil dat je wel kan praten over wij en zij. Wij van TVBV of wij van de omroep. Dat is als je binnen een omroep zit, is dat lastiger. Of is dat makkelijker, bedoel ik. Ja, dus er is debat, maar over het algemeen kom je daar prima uit. Ja. Maar Peter Kay, die voor BNNVARA dus meewerkte, die is ook gestopt. Die wordt geciteerd ook in de Volkskrant. En die geeft ook aan, soms mis je dus het gesprek van de dag, omdat een gast niet past binnen de politieke kleur van een omroep. Dat is één keer voorgekomen bij zijn eigen omroep. Dat ging om Richard de Mos. Ja. Die wilde BNNVARA die avond niet hebben. Ja, ik vond dat jammer, want ik vond dat het nieuws van de dag. Maar dat kan en dat mag die omroep op zo'n dag zelf beslissen. Ja. Ja, dus, en ook andersom, dat jullie bijvoorbeeld kiezen voor iemand waarvan je de anderen zeggen van nou, dit is wel weer heel erg EO, moet dat nou? Want dat komt voor. In het artikel werd ook het voorbeeld genoemd van een onderwerp over genezing na gebed. Mm-hmm. Er was een wetenschappelijke studie naar gedaan, was iemand op gepromoveerd. Ja, wij vinden dat interessant. We konden daar een goed verhaal bij vinden van iemand die het meegemaakt had. Ja, dat vinden wij superleuk om te doen. Ik kan me voorstellen dat bij TVBV niet iedereen daar enthousiast over is. Ja. Daar voer je het gesprek over, het journalistieke gesprek. En uiteindelijk is er dan één iemand die de knoop moet doorhakken. En dat is de samensteller van de omroep. En Sjeer Kuiper gisteren, of eergisteren was het inmiddels, van het Nederlands Dagblad. Ja. Die dan bij jullie, dat is geen toeval dat hij dan op het moment dat de EO-uitzending heeft bij jullie aan tafel zit. Wij kennen hem, dus wij bellen hem omdat we ook denken dat hij daar een goed verhaal bij kan houden. En dat had hij inderdaad ook, dus dat was een goede keuze, toch? Ja, maar leidt dat dan tot discussie? Dat kan. Met de algemene... Nou, dat kan. Ja. Leidde dat tot discussie dan? Maar op elke redactie is voortdurend debat over elk onderwerp. Ja. Dus ik snap niet waarom dit dan heel anders zou zijn dan anders. Behalve dan dat de beslissingsbevoegdheid net iets anders ligt dan bij een normale redactie. Jij stoort je er verder niet aan? Nou ja, het is best een complexe omgeving. Maar we doen het nu 3,5 jaar en ik kan daar prima werken. Sinds wanneer is eigenlijk het gekomen? Eerst was het gewoon op één. En op een gegeven moment was het in één keer welkom bij... we kunnen het laten horen volgens mij. Oké. Het is 9:30. Welkom op 1 bij Max. Het is 9:30. Welkom bij WNL op 1. Ja, het is bijna 9:45. Welkom op 1 bij de EO. Het is bijna 10:55. Welkom op 1 bij BNNVARA. Dan ga jij gelijk presenteren als je die tune hoort. Dan ben je geprogrammeerd natuurlijk. Nee, ik heb geen autocue hier. Op een gegeven moment zijn die omroepen in één keer toegevoegd. Ja, nou ja, die stonden al lang in beeld. Ja. En er is op een gegeven moment gezegd, het is goed om het ook te noemen. Ik weet niet meer wanneer. Je vraagt wanneer is dat gebeurd, dat weet ik niet meer. Nee, want in het begin, toen op één begon, was het natuurlijk tijdens de coronaperiode. Dus was het heel daarvoor erg informatie. Nog, maar dat kwam redelijk snel. Kwam de pandemie. Is het ook de wil om meer van je eigen kleur te laten horen? Is dat ook... wat groter geworden? Wij willen dat in ieder geval al vanaf het begin. Ik denk dat het bij BNNVARA wel sterker geworden is in de loop van de tijd. WNL wil dat ook vanaf het begin. Nou ja, Max heeft daar een eigen lijn. Die zitten denk ik iets minder op omroepprofilering. Hoewel ze natuurlijk ook wel onderwerpen kiezen die bij hun achterban kiezen. Bij ons is er in dat opzicht niet zoveel veranderd. Wij zitten juist in dit programma omdat het een pluriform programma is. Ik vind het juist leuk om de ene dag Jort Kelder en Welmoed te zien... en de andere dag Natasje Kips en Amber Kortzorg. Want dan krijg je gewoon net iets meer... Ik vind het een kracht. Dus ik vind het ook echt jammer dat BNNVARA eruit stapt. En ik hoop dat een andere omroep met een andere identiteit, met een andere kleur, die wel gewoon journalistiek wil bedrijven en vanuit het nieuws wil werken. Dus het nieuws van de dag, ja, daar moet je het natuurlijk over hebben. En in 99% van de gevallen gebeurt dat ook. Ja. Peter K. die geeft juist aan, er zijn twee oplossingen. Geeft de redactie weer de speelfunctie die het aan het begin had. Dus echt de omroepredactie. Of knip alles los en maak er iedere avond een heel ander programma van. Ja, dat is zwart-wit denken, wat volgens mij niet nodig is. Het is ook niet zo dat de structuur formeel anders is dan in het begin. De rollen zijn iets meer uitgekomen. Gekristalliseerd. En over het algemeen gaat het goed. Je hebt een sterke samenstelling nodig. Ja. Jaap van Zessen, als je kijkt, het gedrocht op één, werd het genoemd aan het begin. Qua cijfers zit Jinek nu weer wat hoger. Het is en vooral te maken met het stoppen van Vandaag in Site. Precies. Ja. En die op het moment dat Lubach stil is, ja, jullie zitten opeens zitten gewoon constant. Lubach ervoor helpt vaak ook, omdat hij veel kijkers trekt. Dus daar profiteren wij van mee. Op dit moment hebben we een ander programma wat helemaal niet zo goed scoort. Dan heb je juist weer last. Dus dat is allemaal heel contextueel. Ja. Is het één gezicht, één smoel, één kleur? Maakt het uit of niet? We hadden het aan het begin van de uitzending natuurlijk over die verschillende websites en zo. Nou, dit is dus wel de gezamenlijke uiting, zeg maar. Die juist wel goed is, waar ik heel erg voor ben. En dat er dan vervolgens een andere invulling aan wordt gegeven. Lijkt mij logisch voor de kijker. Ja, ik denk ook af en toe als ik kijk van wie zit er nu ook alweer en waar is het van? Ja, maakt het voor mij uit? Is dat heel belangrijk of niet? Als we maar goed werk leveren. Precies, ja. En hoe dat dan volgens dan bij de redactie georganiseerd is. Nou, als je dat hoort, dan vind ik na 3,5 jaar nog best wel... Als je hoort hoe dingen tot stand komen, denk je, dan doen ze het niet slecht. Als je met bepaalde dingen... Maar dat is ook zo. Er wordt echt gewoon ook door die redactie hartstikke hard en hartstikke goed gewerkt. En er wordt gewoon al 3,5 jaar elke avond een prima programma... wat super pluriform is gemaakt. Dus ik ben er echt wel trots op. En hoe nu verder... We komen erbij, Guylaine. We zoeken één of twee nieuwe omroepen die mee willen doen... om dat pluriforme karakter echt in stand te houden. Dus praat met je baas. Hartelijk welkom. Ik ga het even doorgeven naar de baas. Heel graag. Dan, de Duitse kranten Bild en Die Welt ontslaan bij de regionale edities ruim 200 medewerkers. En gedeeltelijk worden zij vervangen door artificiële intelligentie. Jaap van Zessen, is het begonnen? Ja, zo zou je het wel zeker kunnen zeggen. Ja, het was vorige week al in Denemarken, had je ook een krant die dat zo deed. In Duitsland gaan ze nu ook echt mensen ontslaan van Axel Springer, grote uitgever. Het gaat me wel ook aan het hart. Ik ken veel mensen bij die regionale journalistiek doen. Vanuit AD heb je dat natuurlijk heel veel. Ja, en ik ben heel veel bezig met kunstmatige intelligentie. Ja, ik snap heel goed dat regiojournalistiek belangrijk is. Alleen, er is nu een uitvinding gedaan, zo zou je het kunnen zien, een half jaar geleden of zo, waar ineens iedereen gebruik van kan maken, die enorm snel gaat en enorm veel tijd bespaart. Het is alsof er ineens een rekenmachine is uitgevonden voor mensen die voorheen uit hun hoofd rekenden. Ja, en dat bespaart heel veel tijd. En dat heeft natuurlijk gevolgen als je commercieel bedrijf bent, zoals in Duitsland. Ja, de techniek kan je heel veel werk uit de handen nemen. Ja. En dus kun je ervoor kiezen of heel veel meer te maken, of te zeggen, ja, sorry, we hebben niet veel werk meer. En dat zie je nu gebeuren. En dat zal gaan versnellen. En hoe vervelend het ook is, want natuurlijk gaat de vakbond in Duitsland ook zeggen van... dit willen we niet. Maar ja, De techniek is dat er. Dat hangt ook van de commerciële belangen wellicht af. Want je kunt ook zeggen, en dat werd hier aan tafel ook meer, we hebben het natuurlijk best vaak hier over AI tegenwoordig. Dat ze zegt van, weet je, die nieuwsberichten schrijven, ja, zo eervol werk is het ook niet altijd. Dus als sommige je dat niet. Hoeft niet te doen, en je kunt je op onderzoeksjournalistiek richten of hele andere vormen van journalistiek, ja, hartstikke mooi. Precies wat je zegt. Ontslag is weer een ander verhaal. Ja, nee, dat is weer iets anders. En dan moeten kijken, kunnen we dat niet invullen of kunnen we ze niet leren dat ze er zelf mee aan de slag gaan. Maar bij AD heb je bijvoorbeeld allemaal regiopagina's. Dus elke gemeente heeft zijn eigen website, zeg maar. Mm-hmm. En daar wordt door een computer een automatisch een weerbericht geschreven. Vroeger was dat alleen een getal, van het wordt vandaag 25 graden. En nu is dat een berichtje van 4-5 regels, waar geen journalist aan te pas komt, wat automatisch gepubliceerd wordt en wat best oké te lezen is. Ja. Bij de laatste speelronde van het amateurvoetbal hebben ze dat ook getest. Dus door een wedstrijdverslag te laten schrijven door een computer. Hoe kan dat? Die zit toch niet naar die wedstrijd te kijken? Nee, daarom juist. Dus die krijgen een uitslag binnen, die krijgen een spelverloop door. Maar dat is dus door een mens ingevoerd? Ja, dat gebeurt bij wijze van spreken door iemand van de vereniging. Die vult in een computer tegenwoordig de uitslag in. Daar staat de spelerslijst in, dus dan moet je nog toestemming hebben dat ze de naam van de speler mogen gebruiken. Oké, staat in. Thijs maakt 1-0, jij geeft goedkeuring dat je dat doet. Nou, dat wil natuurlijk iedereen, want als je gescoord hebt, wil je dat delen. En dan kun je dus gaan zeggen, nou, in de zoveelste minuut maakt Thijs een team. Maar of ik een mooie voorzet gaf of een listig paasje. Dat haal je er niet uit. Dus het is een soort opzet. Nou ja, en zeker bij wedstrijden in de vierde klasse, waar geen verslaggever naartoe kan, heb je in ieder geval een verslag. Ja. Maar daar zit toch ook meteen het verschil. Als je in het verslag hoort van het was een beauty van een goal via de paal of die net in. In de Eredivisie blijf je dat natuurlijk houden en bij de topamateurs ook. Alleen ja, je kunt niet bij elke wedstrijd zijn. Maar dat is al heel lang zo. Dus dan is thuis een toevoeging. Dus hoef je niemand te ontslaan. Dat bedoel ik. Nou ja, dus inderdaad, hoe het commercieel gezien ontslaan wordt of niet, dat is lastig. Maar er zijn gewoon type berichten. Als ik nu wil zeggen, vat deze uitzending even samen in 5 regels, dan kan dat. Dan hoef je niemand meer de verslag te schrijven, zeg maar. En zou dat ze echt blij mee zijn. Nou, als ze dan andere leuke dingen ook kunnen doen, natuurlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk het punt, want dat doen ze dan niet bij Beeld, kennelijk. Maar hoe groot, Rens van Tilburg, kijk even naar onze econoom aan tafel, hoe terecht is die zorg? Want ik weet met de hele digitalisering dat sowieso was al onze banen verdwijnen. Ik weet in de Rotterdamse haven was dat dan ook heel erg. Van we hebben straks geen werk meer. Het is ander werk geworden. Nee, 250 jaar geleden, toen de machines kwamen, toen dachten alle spinners dat dat ook het geval zou zijn. He, dus dit is al honderden jaren gaande. En het is voor de individuen die het betreft natuurlijk echt heel vervelend. Want ze raken gewoon mensen hun baan kwijt. En die weten niet wat ze dan nu moeten gaan doen. Hebben op zich nog wel geluk dat we in een economie zitten die waarschijnlijk ook door vergrijzing en andere dingen structureel wel mensen nodig heeft. Dus dat helpt wel. Maar goed, uiteindelijk is over de lange periode zie je dat ondanks al die nieuwe technologieën, gaan we niet structureel minder werken. Dus er is een beroemd essay van nu ruim 100 jaar geleden, bijna 100 jaar geleden, van de Engelse econoom John Maynard Keynes. Waarin hij dus eigenlijk een vooruitkijkt, een soort van brief aan de kleinkinderen, waarin hij zegt van nou, jullie zullen werken nog maar 2-3 dagen per week. Dat is allemaal niet uitgekomen. Hè? Alles verder in zijn essay is uitgekomen over hoeveel rijker we zijn geworden, hoeveel productiever we zijn geworden. Dus de grote vraag is eigenlijk van wanneer gaan we als mensheid nou eens een keertje genieten van alles wat we hebben. Als we wat gaan minderen met alles, dan is dat een begin waarschijnlijk. Ja, het wordt heel erg geframed of dat het een gevaar is. Maar het biedt ook heel veel kansen. En dat zie je ook in deze berichtgeving hieromheen. Het is allemaal slecht. En terwijl ik denk, ja, het biedt ook heel veel nieuwe kansen. En met deze positieve woorden besluiten wij het Mediaforum. Dank jullie wel. Jaap van Zessen, Thijs van Brink. Dank je. NPO Radio 1. Jan van der Put is hier voor het laatste nieuws. De 450.000 werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg hebben een nieuwe cao. Naast een loonstijging en een hogere reiskostenvergoeding krijgen mensen in vaste dienst voorrang bij het invullen van de roosters. Amerika krijgt mogelijk toestemming om een bezoek te brengen aan journalist Evan Gershkovich, die vastzit in Rusland. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken denkt na over zo'n bezoek. Rusland verdenkt Gershkovich van spionage. De zoektocht naar het verdwenen duikbootje bij de Titanic lijkt een beslissende fase in te gaan. De 5 mensen aan boord hebben, voor zover bekend, nog voor een paar uur zuurstof. Tot nu toe is er op de Atlantische Oceaan nog geen spoor van het bootje gevonden. En aan de noordkant van de Krim is een aanval uitgevoerd op een belangrijke verkeersbrug. Volgens de door Rusland aangestelde gouverneur van de regio Gerson heeft Oekraïne de brug beschadigd met kruisraketten. Jan, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Wijnand Zwaan. Ja, het blijft een beetje druk in het zuiden van het land. Met name op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. 7 kilometer file met een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Breda tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan de A73 naar Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond. 4 kilometer file en daar is het oponthoud nu 10 minuten. Tot 11:30, Hélène Plag. Nieuw gezicht aan tafel hier voor het tweede uur. Ko Verdaas, welkom. Goeiedag. Dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland en ook hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Want we gaan straks kijken naar de wildgroei aan vakantieparken in ons land, die tot toenemende onvrede leidt. Vooral in de buurt van Natura 2000 gebieden. De verrompotisering, achtere term is het. Bent u zelf een vervent vakantieparkganger? Nee. Nee? Helemaal niet? Ik maak liever roadtripjes met mijn vrouw. En dan gewoon een beetje kijken waar het goed toeven is en daar blijven. En, maar dat zijn eerder hotelletjes dan een vakantiepark? Ja, het liefste hotelletjes met een verleden, zal ik maar zeggen. Ah, okay. Ja. En een goed restaurant in de buurt. Ah, kijk. Ja, dan kan ik een beetje een beeld krijgen. Rens, hoe zit dat bij jou? Wel op de vakantieparken te vinden? Nee, niet heel vaak. Ook niet? Nee. Maar überhaupt niet kamperen? Meer inderdaad leuke hotelletjes zoeken. Maar ook zeker leuke campings. Een paar luxe paardjes hier aan tafel. Leuke camping, zei ik ook. Ja, leuke camping. Dat dan weer wel. Nou, ik heb ze allemaal gehad, hoor. Van tent, alleen de safari tent nog niet. Ik heb onlangs wel de tenten, de alles. Ik heb wel de glamping ontdekt. Maar ik denk niet dat dat echte kampeerders dat me kamperen. Nou ja, als je kijkt naar wat op de vakantieparken wordt geplaatst, is het natuurlijk wel met steeds meer comfort. Ja, en steeds meer luxe. Goed, we gaan het daar straks uitgebreider over hebben. Met jou, Rens, richten we de blik na 11:00 op de internationale top in Parijs, die vandaag en morgen plaatsvindt. Politieke leiders, NGO's, financiële instellingen van over de hele wereld zijn daar om te bespreken hoe het tegengaan van de klimaatcrisis gefinancierd moet gaan worden. Een heikele kwestie. Eerst gaan we de natuur in. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Marielle Weers heeft dienst vandaag. Marielle, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent in Wageningen. Oh, met... Ja, en als het goed is hoor je hier de ingehuurde Merel. Ja, die levert wel waar voor zijn geld. Vanuit de volière. Nee, vanuit het Arboretum. Ah, prachtige plek hier. Oorspronkelijk een soort botanische tuin waar vooral bomen en struiken groeien. Maar ook heel veel mooie planten. En daarom sta ik daar. Want het is eigenlijk de achtertuin van mijn gast die hier staat. Want die werkt hier vlakbij. Maar de vraag die gaat van Rens van Tilburg over zijn achtertuin. En wat daar te zien is. Of eigenlijk meer wat daar niet te zien is, Rens. Ja, klopt. Ik heb een hele mooie struik die prachtig bloeit. En dan trekt die enorm veel insecten en vooral ook vlinders aan. Maar dit jaar heb ik nog geen vlinder gezien. Dus mijn vraag is, waar zijn de vlinders gebleven? Nou, als ik dat ergens kan vinden, dan moet dat hier zijn. En vooral omdat ik hier sta met Kars Veling van de Vlinderstichting. En die houden al 40 jaar, want ze zijn vandaag ook nog jarig. Gefeliciteerd. Houden ze bij hoe het gaat met de vlinders in Nederland. En dan is de vraag meteen, hoe gaat het daarmee? Klopt het dat Rens zegt, ik heb er eigenlijk nog geen één gezien dit jaar in mijn tuin? Nou, het klopt dat er dit jaar heel erg weinig vlinders zijn. Zeker dit voorjaar was echt, rampzalig wil ik niet zeggen, maar het was echt de helft van het aantal wat je normaal ziet. En wat je normaal ziet, dat is ook al heel veel minder dan 30, 40 jaar geleden toen wij ontstonden. De helft zijn we al kwijtgeraakt en dit jaar is het nog extra slecht. En vooral, hij heeft het vooral over zijn tuin. En juist de tuinvlinders, die zijn er eigenlijk nauwelijks. De koolwitjes, hele normale vlindertjes die je normaal overal wel ziet, die waren er dit voorjaar heel weinig. Kleine vos, echt zo'n tuinvlinder, nauwelijks gezien. Dus het klopt helemaal dat hij weinig vlinders in zijn tuin heeft gezien. Hoe kan dat, dat er juist nu zo weinig vlinders in de tuin zijn? Ja, ook daar zitten weer twee kanten aan. Hè. Dat het de laatste jaren, of eigenlijk de laatste tientallen jaren slecht gaat, komt gewoon omdat we een heel klein landje zijn en heel intensief gebruiken. Met intensieve landbouw, met stikstof, met verdroging. Maar wat er nu dit voorjaar nog extra bovenop komt, dat zijn de hele droge jaren die we gehad hebben. En vooral het vorig najaar. Want al die vlinders die normaal nu in de tuin rondfladderen, dat zijn beestjes die als rups in september, oktober van planten eten. En toen was het allemaal gorddroog. Die planten waren gewoon verdroogd. En verlepte sla eten wij ook niet. En die rupsen kunnen ook geen verdroogde planten eten. Dus daarom zijn er nu zo weinig vlinders. Dus er zijn eigenlijk geen vlinders. Omdat de vlinders die als rups vlinder hadden moeten worden, juist, om de nieuwe generatie te produceren, die hebben het niet gehaald. Klopt. Ja, dat is in feite het verhaal. Ja. Maar betekent dat dan ook dat die nooit meer terugkomen? Nou, dat hoeft niet. Gelukkig niet. Kijk, ook al zijn er weinig vlinders, een vlinder legt altijd heel veel eitjes. Een beetje een vrouwtje, als ze de tijd krijgt, die legt wel 100 of 200 eitjes. Nou, als daar uiteindelijk nu 2 of 4 vlinders uitkomen, dan zie je hem weer vooruit gaan. Dus het is zeker niet zo dat dit betekent dat we de vlinders kwijt zijn. Maar als nu eitjes worden afgezet en het blijft zo droog als het nu is, we staan hier in het arboretum, dat is allemaal geel en dor, ja, dan krijg je misschien weer hetzelfde probleem. Dus het is zeker niet hopeloos, maar het is echt afhankelijk van hoe de rest van de zomer gaat zijn. Ja, en die trend die dus startte in de tuin van Rens, die zet zich ook hier voort. Want wij staan hier nu ongeveer al 10 minuten, misschien een kwartiertje. Zeker. En wij hebben 1 vlinder gezien. Ja, en dit is echt een hele mooie plek. Hè? Het is niet zomaar een plek. Het arboretum is echt de plek waar ik in de lunchpauze graag vlinders ga kijken. Nou, dat hoef ik nu niet te doen. En nou heb ik zelf heel erg mijn best gedaan om vlinders te trekken. Ja, ik heb gezaaid en plantjes gekocht. Maar je moet niet zomaar naar het tuincentrum gaan. Heb ik begrepen, als je zelf een vlinderboom of zo wil zetten. En die dan denken dat je dan de vlinders helpt. Nee. In je tuin kun je zeker wel wat doen. Hè? En als je zorgt dat er bloeiende planten zijn van pak een beet februari tot in oktober. Want dan zijn de vlinders er. Ja, dan is het voor die vlinders al een hele mooie kroeg, zeg maar. Daar komen ze langs, daar drinken ze wat en dan vliegen weer uit. Nog veel leuker is het als je zorgt dat er planten zijn waar die vlinder zich ook op kan voortplanten. En dat je dus je tuin als thuis voor die vlinder maakt. En dat betekent bijvoorbeeld dat je klimop in je tuin moet hebben. Of judaspenning. Want iedere vlindersoort, het zijn als vlinder niet zo verwend. Hè, die drinken van alle bloeiende planten. Maar de rupsen zijn vaak echt verwende krengen die maar 1 of enkele plantensoorten eten. En als je dus zorgt dat je die planten in je tuin hebt, dan heb je echt iets geholpen. Niet alleen dat ze wat drinken kunnen, maar dat ze ook echt zich kunnen voortplanten. Kijk, en dat is dan dat stukje positieve en ook constructieve journalistiek waar ik mee wil afsluiten. Dus je kunt wel degelijk iets doen, maar dan moet je niet alleen naar die bloemetjes kijken, maar dan moet je vooral naar die plantjes kijken waar die rupsen van leven. En zijn er nog bepaalde soorten dan? Ja, er zijn echt voor iedere soort moet je andere weer planten gezet. De judaspenning die ik net noemde, dat is de waardplant van het oranje tipje. Dat is mijn favoriet, dus iedereen moet judaspenning in de tuin zetten. Maar als je bijvoorbeeld koolzaad in je tuin hebt, daar kunnen die koolwitjes zich op voortplanten. En die klimop, dat is de waardplant van het boomblauwtje. En een vuilboom of sporkhout, een klein struikje, als je die in je tuin zet, dan krijgt de citroenvlinder daar kans. Ja. Ik zag een Atalanta. Kijk, ja. Nou, ja. Kijk, wij gaan echt met een hoogtepunt gaan wij eruit. Juist. Ik had nog willen zeggen, Rens, heb je meegeschreven. Maar prachtig, ja. Wij genieten even van deze vlinder. En jullie gaan het lekker over de economie hebben. Ja, dat gaan we ook straks doen. Hey, wat fijn om je zo blij te horen, Marielle, van een vlinder. Citroenvlindertjes zitten bij mij best wel veel trouwens. Okay. Maar dan heb ik kennelijk de goede struiken daarvoor. Dus dat betekent, Rens van Tilburg, ook andere beplanting nu in de tuin? Ja, zeker. Die klimop, die ga ik wat minder fanatiek terugsnoeien. Ja, ik kan het zeggen. Dat woekert natuurlijk ook. Maar ja, als daarmee de vlinder terugkomt, heb je gelijk een excuus om het wat minder alles voor de vlinder te hoeven doen. Ja. Meneer Van Daas, heeft u een tuin? Ja, ik woon in een Natura 2000 gebied. Oh, kijk aan. In de uiterwaarden. En dat is natuurlijk een van de meest vochtige plekjes in dit land. En ik zie minder, maar nog wel meer vlinders dan in het arboretum. Ja, toch wel. Ja. En ook wel de verschillende soorten maten. Ja, ook de dagpauwoog. De koninginnenpage heb ik zelf eens gezien. Ja, wow. Ja, dat weet je ook niet. Ja, die zien wij ook niet vaak, hoor. Maar dus ze zijn er nog wel, maar wel minder. Ja. Nou, komen we even met z'n allen langs daar. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De laatste jaren zijn er in een flink tempo nieuwe vakantieparken uit de grond gestampt. Campingterreinen en oude vakantieparken zijn door grote investeerders opgezocht of opgekocht en worden verbouwd tot moderne luxe chalets. Maar niet iedereen is blij met die verrompeltisering, zoals we het dan noemden, van ons landschap, zeker in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Ko Verdaas is dus dijkgraaf van het waterschap Rivierenland en ook hoogleraar gebiedsontwikkeling in de TU Delft. Ook nog kortzondig staatssecretaris geweest van Economische Zaken, zeker. Tweede kabinet Rutte. Als je een beetje googelt, dan zie je eigenlijk overal in het land wel kritiek van omwonenden als het gaat om de komst van vakantieparken. Of het nou is in Zeeland, Waddeneilanden, Drenthe. Begrijpt u dat het een doorn in het oog is van mensen? Ja, maar overal waar iets verandert in het landschap is ook weerstand. Mm. Er zitten heel veel dimensies hier aan. Maar de druk op de ruimte in Nederland neemt ontzettend toe. Hè? Ja. We moedigen mensen aan om in eigen land ook op vakantie te gaan, minder in het vliegtuig te stappen. Het klimaat verandert. Nou ja, dus ik hoor ook om me heen mensen zeggen, ja, met dit weer hoef ik niet eerst 2 dagen in de auto naar Spanje. Ja. Ja, die mensen willen ook ergens met enig comfort dan kunnen kamperen. En we zoeken ook naar andere dragers voor het landelijk gebied economisch. Nou, dat is misschien meer Rens' specialisme. Mm-hmm. Ja, dus er zijn heel veel redenen waarom je aan de ene kant zegt... nou ja, het is nog niet zo gek om in eigen land ook vakantieparken te realiseren. Maar ja, mensen die daar wonen en het, we willen nog 1 miljoen woningen. We moeten meer water vasthouden. Ja. Denk aan de reportage net. Dat zijn allemaal ruimtelijke vraagstukken. Minder mensen in 1 woning. Dus er... Ja, weet je, het er speelt eigenlijk heel erg veel. Speelt heel veel. Maar er zit misschien wel een verschil in of je inderdaad een kleiner park hebt bij jou in de omgeving met een ondernemer met een origineel concept. Want het beeld is een beetje, en ik weet niet of je daar een beeld van heeft of dat klopt, dat het ook de grote partijen zijn, ja. Ook buitenlandse partijen, die inmiddels in Nederland veel doen en hun goddelijke gang hebben kunnen gaan. Ja, dat is vaak ook omdat het bestemmingsplan ruimte biedt. Om die omslag van reguliere camping, zeg maar, naar vaste woningen, om die omslag te maken. Dus het begint ook met, ja, als gemeentebestuur, gemeenteraad, goed nadenken van wat wil je nu zelf? En ook de provincie heeft daar een rol in, om ook na te denken over wat is nu het gewenste aanbod en wat hebben we al. En ook rekening houden natuurlijk voor mensen met die minder te besteden hebben. Als die ook willen kamperen, ja, dan zul je daar ook voorzieningen voor moeten treffen. En je ziet ook nog, en dat is een uitwas waar we het minder vaak over hebben, dat we ook een aantal parken hebben. Ik ben ook gedeputeerde in Gelderland geweest. Ja, er is op een gegeven moment ook wel een traject gestart met Rijk, een aantal gemeenten om parken waar dingen gebeurden die je liever niet hebt. Ja. Dat had weinig meer met kamperen te maken. En dat waren best grote namen ook van parken en eigenaren. Ja, dat was al jaren niet gehandhaafd. Ja. En daar kwam dan criminaliteit, drugshandel. Ja. Alles wat je liever niet in gemeenschappen hebt. Dat moest toch ergens een plekje vinden, want die dingen gebeuren in de maar samenleving. Maar ook ondeugdelijke financiële geldstromen, waar nog niet per se een einde aan is gemaakt. Van alles, ja. Dus daar geeft u al aan, het is op zoveel aspecten eigenlijk dat er dingen spelen. Ja. Dat het best lastig is om dat allemaal in goede banen te leiden. Maar goed, als je daar net... in de buurt woont, dan kan het zijn dat je het natuurlijk heel vervelend vindt. Ik noemde net al een paar provincies waar veel parken staan. Limburg, daar kunnen we die provincie kunnen we er ook onder scharen. Daar botst een nieuw park ook met de omgeving. De Kottershoeve gaat het dan om in het Zuid-Limburgse Vaals. Het is een middelgrote camping die onlangs is opgekocht door een projectontwikkelaar. Staat ook midden in een Natura 2000 gebied. En de nieuwe eigenaar wil er 100 moderne accommodaties bouwen. Bewoners van de camping en milieuorganisaties gingen in vol protest. En nu is het zo dat de plannen beter bestudeerd gaan worden. Thomas Schuurman was daar en maakte de volgende reportage. Zo, dit is het. Dit is mijn stoel. Ja, ja. Frank Karis staat al een jaar of 15 hier op de camping. Hier zijn we zo'n beetje ieder weekend vanaf maart tot aan 1 oktober. Dan af en toe moet ik ook naar mijn werk toe. Maar mijn vrouw is normaal gesproken de hele periode hier. Ja. En we genieten. We zijn hier in het buitenland. Wat voor camping is dit? Rustige camping, waarbij ik ook de indruk heb dat iedereen hier echt komt voor de natuur. Natuur ook respecteert. En soms komen er wel mensen met de kinderen wat luidruchtig. Ja, dan spreekt iedereen spreekt er gewoon op aan. En ja, er in serene rust. En nu is er natuurlijk ook rumoer, hè? Want er gebeurt hier van alles en nog wat. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, helaas heeft de oude eigenaar zijn zoon niet weten overtuigen om het bedrijf door te voeren. Ja, een eigenaar op leeftijd? Een eigenaar op leeftijd. En die heeft het verkocht aan Leisure, officieel. Ja, daar zit projectontwikkelaar? Volgens mij iemand aan. Ja. En die zijn er buiten om geld te verdienen. En dat levert onrust op hier? Dat levert onrust en dat gaat ten koste van de natuur. Daar ben ik 100% van overtuigd. En ten koste van u, want u zult moeten ophoepelen. Ja, maar ik realiseerde, want ik ben de actie begonnen. En dat was eigenlijk omdat ik de natuur wou beschermen. En achteraf dacht ik van, hey, ik wil er ook niet weg. Karis is ook initiatiefnemer van de petitie die de Kottershoeve moet redden. En die is inmiddels al dik 10.000 keer in een paar maanden tijd ondertekend. Aan de andere kant, het levert ook gewoon een hoop geld op. Hè? Ik bedoel, toeristen, daar leeft deze regio ook wel een beetje van. Ja, maar is dat niet een beetje een vervelende ontwikkeling in Nederland? Van je moet meer geld kunnen uitgeven. Maar wat met de mensen die dat geld niet hebben? Wat is dit? Is de radio. Is de radio? Ja. En dat het allemaal gevoelig ligt, blijkt als de campingbeheerder ons ziet. Nee, dat bedoel ik niet of dat betaald is. Is het gemeld dat hij die opnames heeft gemaakt? Ik hier ook met de kranten hier foto's maken. Er worden heel zulke verhalen verteld wat helemaal niet waar is. Ze komen niet bij ons, ze vragen ons nou, niks. Ik ben bij een lezer geweest, die wil niet reageren. Die wil niet reageren. Nee, dat is wat ze zeggen. Dan is wel komen jammer. Ze daar nog wel op terug, denk ik. En gewoon als het idee dat de mensen jullie zien hier, ik loop ook langs en ik zie jullie ook. Dan zou ik aan met dit denken, ja, wat is nou weer? We hebben de huidige eigenaar in Leijscher dan ook even gebeld. Maar ja, die wilde absoluut niet meewerken. Zijn we toch even van de camping afgegaan en een klein stukje naar boven gegaan op een heuvel. Sta ik met Peter Visser van de stichting Natuurlijk Guldal. Ja, we staan gewoon op de allermooiste plek van heel Nederland. Zeg ik natuurlijk heel chauvinistisch. Maar ik denk ook dat dat wel zo is. We staan hier op een plek waar en cultuur, historie en natuur samen het landschap hebben gevormd. En we staan eigenlijk midden in een groot Natura 2000 gebied. Waar aan de ene kant het Veilener Bos is en aan de andere kant de Geul stroomt. De Geul die in juni 2021 nogal flink uit zijn oevers is getreden. Ja, om daar maar meteen even op in te haken dan. Ja. U bent tegen het park dat eventueel gaat komen. Niet alleen vanwege de verstening, maar ook vanwege de aantasting van de natuur. En dus mede ook vanwege de Geul. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, precies. Kijk, het is een verstening en een verstedelijking. Hè, zo'n huisjespark. En dit is een heel waterrijk gebied met schoon water. Dat is heel belangrijk voor de zeer zeldzame amfibieën die hier zijn. Maar je moet hier helemaal geen verstening meer maken. Geen asfalt en dergelijke. Want dan zorg je ervoor dat het water rechtstreeks de Geul instroomt. En dat moeten we voorkomen. Ja, het zal niet hard op papier gezet zijn. Maar ik denk dat er mondeling wel toezeggingen zijn gedaan. En ik wil gewoon weten of dat inderdaad het geval is. Ja, en of hier wel gebouwd mag worden natuurlijk. Ja, er is ook nog altijd zoiets als een bestemmingsplan. Ja, wij weten eigenlijk wel zeker dat we dat kunnen tegenhouden, bouwplannen hier. Daar is het gebied niet geschikt voor volgens de regels. Dus hier moet je niet bouwen en dat kunnen we hard maken. Dus dat is wat ons betreft geen probleem om dat tegen te houden. Ja. Desnoods tot aan de Raad van State. Trekken we naar het gemeentehuis, naar wethouder Juliette Verbeek van onder meer ruimtelijke ordening. Zij is van de partij Het Alternatief en voor haar is een vakantiepark inderdaad een goed alternatief voor de huidige camping. We zitten daar rondom Natura 2000, wat al natuurlijk al meerdere keren gezegd rondom, is. Rondom of is het Natura 2000? Het is niet zelf een Natura 2000. Camping Kottershoeven is geen Natura 2000? Precies. Het is er precies omheen getekend. Het bestaat al heel erg lang. Dan staat er een camping, dus daar tekenen we dan maar even omheen. Ja, zo moet je het zien. En dat maakt ook dat er bijvoorbeeld gebouwd kan worden? Dat kan gebouwd worden, tenminste, als je het bestemmingsplan zouden aanpassen. Daar staat nou een gebouw op. Maar in de huidige tijd is bouwen niet zo eenvoudig vlakbij Natura 2000... Daar hebben we de areasberekening voor bedacht. Stikstof. Ja. En dat is best wel een uitdaging. Voor Verbeek zijn er nog wel meer redenen waarom de gemeente openstaat voor een vakantiepark. Zo levert het de gemeente gewoon geld op dat ze zegt goed te kunnen gebruiken. Maar ja, toen kwam al die commotie. Ik had hem zelf ook niet zien aankomen, dus ik schrok best. Dat ik denk, nou, zo'n beperkt plan. Hè. We hebben het over 100 huisjes, hebben ze in een principeverzoek gevraagd. Ja, beperkt. Dat vindt u misschien, maar anderen zien dat anders, denk ik. Ja, dat hoor je ook vanuit het commentaar, dat snap ik ook wel. Hè. Maar als je nu bekijkt dat er 275 staanplaatsen zijn, dan hebben we het over een bijna drievoud van wat we daarvoor terugkrijgen. En wij zien het voordeel als gemeente is dat het spreiding van het toerisme. Hè. Dus de mensen kunnen wat langer vaals aandoen, of in de winter ook, wat nu niet gebeurt. Het zou wel mogen, maar niemand gaat echt graag in december in een tentje liggen. En het verkeersaantrekkende werking is een stuk lager. Dus er komen niet 300 auto's met een caravan het Heuvelland afgezakt. Maar 100. Dus dat is echt een grote beperking. En niet met een caravan, maar gewoon met de auto. Heeft u het idee dat het tegen te houden is? Wat helpt het? 10.000 handtekeningen? Nou, ik hoop, kijk, je leest en hoort overal, moet het milieu beschermen, natuur beschermen, dat soort dingen. Het zal erom draaien, de natuur gaat winnen of het geld gaat winnen. Ja. En dan komt natuurlijk het eerste. Ja, de wens van deze meneer, de hoop in ieder geval. Ook over Daasdijk gaf dus een hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. U luistert mee. Er komen ook wel reacties op over de lokale camping met het trekkersveldje wat verdwijnt. Nou, we horen hier al een belang van uit de gemeente. Waarom je gewoon eigenlijk liever zo'n vakantiepark hebt. Het financiële gewin wat het oplevert. Is dat toch vaker bepalend geworden? Want voor gemeentes is het dus gewoon aantrekkelijk om het te hebben. Ja en nee, want ik denk dat de bescherming van Natura 2000, die is echt wel op orde. Hè? Ook met de jurisprudentie van de laatste jaren. En ja, hier botsen gewoon verschillende belangen. En dat is echt aan de politiek om dan uiteindelijk die belangen te wegen en een keuze te maken. En ja, als je met de plaatselijke bakker of de horecaondernemer gaat praten, die vindt het misschien toch wel heel fijn. Weer dat die jaar rond conditie krijgt. Dus dat Dat laat zich niet objectief zeg maar, benaderen van dit moeten we wel of niet doen. En maar wat wie zou de regie dan moeten hebben? Is dat het Rijk, zeg maar? Want nou, Hugo de Jonge heeft sowieso, die gaf al aan van we hebben zo'n enorme opgave, ook in woningen wat te liggen, dat het vanuit het Rijk die keuzes worden gemaakt of op lokaal gebied. Het Rijk, maar ook Europa, geeft gewoon een aantal randvoorwaarden mee. Mm-hmm. En daarbinnen is het aan provincie en de lokale overheid zelf om die belangen te wegen en de keuze te maken. En ja, hier, als men niet voldoende rekening houdt met Natura 2000, durf ik wel te stellen, als mensen naar de Raad van State gaan, dan krijgen ze gelijk. Maar je hoorde de wethouder ook zeggen, misschien gaat de natuur er wel op vooruit. Dan kun je nog steeds tegen die verstening zijn, maar dan kom je bij inderdaad de vraag van, krijg je minder verkeersbewegingen een jaar rond? Dat weet ik niet. Mm. Maar dat zal allemaal uitgezocht moeten worden. Je kan dan eventueel ook over de inrichting van het geheel. Hè, want ga je het helemaal verstenen? Of ga je het op een natuurlijke manier circulair met organische materialen en dat het water wel de grond in kan zakken? Ja, dat zijn allemaal keuzes die nog waarschijnlijk uitgewerkt moeten worden. Maar dan wordt het wel gelijk een stuk duurder. En dan zal het dus voor de kampeerders of voor de mensen, de vakantieparkgangers, ook duurder worden. En dan komen we weer op de mensen met een smallere beurs, waar u het aan het begin ook over had. Is er ook nog aanbod voor die mensen? Nou, maar daar zou je dus ook als gemeentebestuur met zo'n investeerder over om tafel kunnen. Van wat is nu voor deze gemeenschap de goede balans? Mm-hmm. En op die randvoorwaarden dan je medewerking verlenen. Hè? Dus het is niet zo dat het de gemeente overkomt. Er liggen gewoon heldere keuzes aan de grondslag die in de gemeenteraad gemaakt zullen moeten worden. En de gemeente is dan wel de geëigende plek. Want we hebben Noordwijk, was het volgens mij, waar ook wel verhalen over vriendjespolitiek Zeeland en ondermijning naar boven kwamen. Van is dat een geëigende partij? Ja, ik ben er altijd heel voorzichtig mee om dan. Over het algemeen, natuurlijk is het goed dat dingen die niet deugen volop in het nieuws komen. Maar ik loop al een tijdje mee. Over het algemeen durf ik te stellen, werken er gewoon integere mensen in het openbaar bestuur in Nederland. En de politiek is toch ook wel echt uitgevonden ooit. Een tijdje terug al. Was het idee. Om die verschillende belangen ook op een, niet met knuppels of nog erger, te beslechten. Ja. Maar om die te wegen en te zeggen, wat is nu wat voor ons uiteindelijk de doorslag moet geven. Ja. Rens, ik dacht dat jij dat wilde vragen. Nee, ik zit te denken. Ik denk dat er heel terecht wordt gezegd van er zijn gewoon nationale kaders en dan moet je dat lokaal uiteindelijk je afweging maken. Ik denk dat daar ontkom je niet aan. Als ik het verhaal hoor, dan denk ik wel van is er een nationaal kader juist voor inderdaad recreatie, ook voor de smalle beurs? Want daar is denk ik wel een probleem. Want elke gemeente zal inderdaad redeneren van liever rijkere toeristen dan armere toeristen. Hè? Dus er wordt overal eigenlijk voor die groep wordt gebouwd. Mm. Waar blijft dan de ruimte voor mensen met een smallere beurs? En dat is iets waar misschien op nationaal niveau wel eens over nagedacht moet worden. Want ik vermoed dat daar niet een soort van beleid voor is. Hè, dat er gezegd is van er moet ook een x-aantal plaatsen blijven voor mensen met een lagere beurs. Dat moet dan boven lokaal worden, want anders maakt iedereen zijn eigen afweging. Precies, hè, ik heb dat vroeger gezien met bedrijventerreinen. Dat eigenlijk alle gemeenten wilden bedrijventerreinen voor IT-bedrijven. En dat telde nationaal op tot veel te veel. En terwijl er waren andere bedrijven die konden nergens meer terecht. Maar voor elke gemeente afzonderlijk was dat IT, dat is het nieuwe, daar wordt het geld verdiend. En ik kan me voorstellen dat hier ook wel eens een keer zoiets kan spelen. Dat je eigenlijk zo'n iets meer nationale blik daarop nodig hebt. Laten we dat na het nieuws, want we moeten naar het nieuws van 11 uur. En dan kunnen we er dan nog even over doorpraten. NPO Radio 1. Jaarlijks worden er duizenden kinderen uit huis geplaatst. Soms is daarbij politie aanwezig. Dit kan ons tot ernstige problematiek gaan leiden, waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor het kind of voor de jeugdzorgmedewerkers. Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk en is het wel altijd nodig? Zouden ze enig idee hebben hoe dat overkomt op kinderen als je zo blijft staan? Politieinzet bij uithuisplaatsingen. Toen zagen we eigenlijk pas dat er politie met een stormram klaar stond daar om de deuren open te breken. Human en VPRO met Argos. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Holland Festival en Hardwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Ontspan.

Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel dijkgraaf en hoogleraar gebiedsontwikkeling Cover Daas. Voor het nieuws hadden we het al over de oprukkende vakantieparken waar niet iedereen blij mee is. To put it mildly, zeggen wij dan. En ook de lichte zorg die onze spraakmaker econoom Rens van Tilburg uitte of er nog wel genoeg recreatie overblijft voor mensen met een wat smallere beurs. De meer draagkrachtige mensen zijn welkom, zeker ook bij gemeentes. Maar ook bijvoorbeeld mensen die al jaren op zo'n vakantiepark hun eigen onderkomen hadden, van wie de boel dan opgekocht wordt, waardoor ze zich ook verdreven voelen. Er zijn ook luisteraars die daarop reageren. Cover Daas, wordt daar voldoende rekening mee gehouden? Nee. Nee. Nee, dat kan. Nou. Nee, terecht punt. Er wordt nu inderdaad lokaal worden die keuzes gemaakt. Maar als je het belangrijk vindt dat iedereen met een smalle beurs ook kan blijven verblijven in eigen land, dan zul je dus ook moeten gaan nadenken. Ja, wat is dan het gewenste aanbod? En hoe gaan we daarin voorzien? En dan heb je dus boven lokaal, maar dat is bij elk ruimtelijk vraagstuk, heb je provinciaal, misschien ook nationaal, moet je dus daar een programma op zetten om dat te realiseren. Ja, en het is nog niet, dat is niet zo dat dat nooit geconstateerd is, zei u net tijdens het nieuws. Er liggen rapporten. Ja, zeker. Ergens onderin een la waarschijnlijk. Ja, en jaren 4 terug doe ik even uit mijn hoofd. De Raad Leefomgeving Infrastructuur heeft ook een advies over de toekomst van de toerismesector in Nederland uitgegeven. En ook over verdringingseffecten, want dat is het. En dat vraagt gewoon ook dat je het maatschappelijk en dan ook politiek belangrijk maakt. Ja. Want dat is meestal de volgorde waarin die dingen gaan. Dus hopelijk draagt deze discussie daaraan bij. Ja, maar voorlopig is volgens mij het bouwen van huizen is hetgeen de hoogste prioriteit heeft. Toch? En dat gaat ook niet zo heel erg hard. Nee, inderdaad. Nee. Overigens, niet iedere kamperen is per definitie iemand met een smalle beurs. Dat wil Marijke ook nog even opmerken. Want er zijn ook mensen die gewoon liever kamperen. En daar heb je helemaal gelijk in, Marijke. Wat gaan wij nog het komende half uur doen? Natuurlijk spelen wij de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing zoals altijd voor vraag 13. Die vraag luidt: welke band hoeft zich van de gemeente Groningen niet aan de gebruikelijke geluidsnorm te houden tijdens een concert? Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt. Ik had echt een heel ander fragment verwacht eigenlijk, omdat ik het antwoord al wist. Dit is een grensoverschrijdende hint, zullen we maar zeggen. Om 11:30 het antwoord. Nu gaan we het hebben over het klimaat. Het was de belangrijkste afspraak van de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh vorig jaar. Een compensatiefonds voor klimaatschade in kwetsbare landen. Want juist in die landen ontbreekt het vaak aan geld en middelen om grote stappen te kunnen zetten. En klimaatfinanciering is duur. De kosten voor blijvende schade blijven oplopen. En die ooit beloofde 100 miljard per jaar voor ontwikkelingslanden is nog niet één keer uitbetaald. Op de Summit for a New Global Financing Pact, dat vandaag en morgen dus in Parijs plaatsvindt, praten heel veel belangrijke mensen met elkaar, politieke leiders, NGO's, financiële instellingen, en moeten we dus gaan kijken hoe die klimaatcrisis gefinancierd gaat worden. Kortom, wie betaalt wat? Rens van Tilburg is directeur van het denktank Sustainable Finance Lab, dat ook onderzoek doet naar manieren om armere landen te helpen met het financieren van die klimaatmaatregelen. Dus jij volgt die top, Rens, met extra interesse, zo gezegd. Gaat het ook ergens toe leiden? Want we zeggen natuurlijk altijd: praatjes vullen geen gaatjes. Wat denk je? Ik denk het wel. Het heeft al het nodige in gang gezet. Dus dat is denk ik heel, heel positief. Maar zullen nog even in aanvulling op jouw inleiding. Hè? Wat daar denk ik ook zeker bij hoort, is de constatering dat het klimaatprobleem veroorzaakt is niet door de arme landen. En dat is echt veroorzaakt door Europa, door Noord-Amerika. China doet nu aardig mee. Maar de landen waar dus die klimaatimpact nu het hardst gevoeld wordt, in Afrika, in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, die hebben maar een heel klein percentage van de CO2 uitgestoten die er nu allemaal zeg maar in de atmosfeer hangt. Maar kampen wel met de grote problemen en hebben de minste ruimte eigenlijk om het op te lossen. En zijn, en dat is ook heel belangrijk, zijn ook echt cruciaal als we naar de toekomst toe het klimaat niet willen laten veranderen. Want dat betekent dat we hebben eigenlijk nog maar als wereld een heel klein, wat ze dan noemen, carbon budget. Nog de hoeveelheid CO2 die we kunnen uitstoten voordat we over die 1,5-2 graden grens heen gaan. En let wel, als je over die grens heen gaat, dan ga je eigenlijk van de man-made climate change waar we nu zitten, hè, dus door de mens veroorzaakt, naar een climate change die door de natuur wordt veroorzaakt. Hè. Dan gaat er allerlei processen in de natuur, hè, dus het zijn die beruchte tipping points. Hè, dus dat is ook de reden waarom die 1,5-2 graden, daar wil je echt onder blijven, want anders als je eroverheen gaat, is de kans dat je doorschiet veel hoger, groter. Is groot aanwezig. En als je dan kijkt waar nu in de wereld De grote bevolkingsgroei plaatsvindt. Dat zit in Zuid-Azië, dat zit in Afrika. Waar ook de economische groei het hardst zal zijn vanwege die bevolkingsgroei. Maar ook omdat die mensen gewoon nog enorm veel hebben in te halen. Mm-hmm. Dan zit dat ook in die gebieden. Hè. Dus dat zijn de gebieden waar eigenlijk de grote steden gebouwd gaan worden. En waar ze dus voor de keuze staan. Gaan we dat doen op een klimaatvriendelijke manier? Of gaan we gewoon kiezen voor wat we al kennen. Kolencentrales die ook overigens goedkoper zijn vaak in de aanleg. Hè. Vaak al niet meer, en dat is het hoopvolle van dit alles, ze zijn al niet meer goedkoper over de hele levenscyclus gekeken. Okay. Want je moet namelijk die hele 30 jaar lang moet je kolen blijven opkopen. Dat kost geld. Maar de eerste investering, die is vaak voor duurzame energie wat hoger. En dat is denk ik de grote vraag die in Parijs vandaag op stapel staat. Is van hoe gaan we nou die landen die gewoon op dit moment geen geld hebben, in staat stellen om wel de juiste investeringen te doen. En dat is niet alleen goed voor henzelf, maar dat is uiteindelijk ook echt wat nodig is voor Europa. Want we hebben er allemaal belang bij dat die klimaatverandering dus beperkt blijft. Maar verwacht je ook dat er wat geleverd gaat worden? Als ik hoor dat die 100 miljard, het is een bedrag wat je niet kunt overzien, maar dat moest dus per jaar eigenlijk door de rijkere landen worden geleverd. Is nog geen afgelopen jaren nog een enkele keer gebeurd? Nee. En dat is een afspraak uit 2009. En in 2009 leek 100 miljard ook echt heel erg veel. Inmiddels liggen er sommen dat we jaarlijks 1000 miljard tekort komen. Jaarlijks 1000 miljard? Om in ontwikkelingslanden alleen aan het tegengaan van klimaatverandering te investeren. Als je dan dus ook nog de adaptatie, dus de aanpassing aan het klimaat wat zich al aan het veranderen is, optelt, is nog zo'n 300 miljard erbij. En daar komt dan dus die loss and damage, dus het verlies van goederen, nu bij wat ook nog eens een keer ongeveer zo'n bedrag is. Dus is bijvoorbeeld de mislukte oogst of zo? Mislukte oogst, die grote overstromingen in Pakistan bijvoorbeeld, die er vorig jaar waren. En dat loopt ontzettend hard op. Juist ook weer in die landen die het slechtst kunnen dragen. Dus die 100 miljard is ondertussen, daar is ook iedereen het over eens, dat is veel te weinig. Ja. Dat is wel een van de dingen die rondom zo'n top. Hè, dan komen er toch weer wat meer landen die hun commitments na gaan komen. Dus ik denk dat is zeker een belangrijke. Waar het in Parijs heel veel ook over gaat, zijn de zogenaamde special drawing rights. Ja, die moet je even uitleggen. Ja, SDR's. De SDR's. Kijk, dat is een instrument wat het Internationaal Monetair Fonds heeft. Sinds 1969 kunnen zij, je mag niet zeggen dat ze geld creëren, maar daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Dus uit het niets komen er bankreserves bij alle centrale banken in de wereld te staan. Vooral bij de rijke banken. Uh-huh. Van de centrale banken van de rijke landen. En die kun je inwisselen voor dollars, euro's. En daar kan je dan vervolgens iets mee doen. Bestaat sinds 1969. Is eigenlijk heel lang heel weinig gebruik van gemaakt. En na de crisis van 2008. Toen is er voor 250 miljard geloof ik aan dat soort SDR's gecreëerd. Maar de echte grote doorbraak van het instrument was tijdens de COVID-pandemie. Toen is er voor 650 miljard aan dollars van die SDR's gecreëerd. Dus dat gaf toen ontwikkelingslanden in één keer geld in hun zakken, waarmee ze noodzakelijke maatregelen konden nemen. En zit daar nog wat van in het potje of moet je die opnieuw dan gaan creëren? Nou, kijk, dus van die 650 miljard kwam pak een beet 100, 150 miljard direct bij de arme landen terecht. En de rest kwam dus bij die rijke landen die dat allemaal niet hebben gebruikt. Nou, die hebben gezegd, wij gaan 100 miljard ook daarvan gaan we naar die arme landen toe brengen. Okay. Dat is eigenlijk denk ik de grote verwachting voor Parijs, is dat nu echt concreet gemaakt gaat worden. Zonder dat cynisch dan te bedoelen, maar ook, of ik het goed begrijp, dat is dus eigenlijk geld wat er niet per se was, wat is gecreëerd, en daarvan is wel de bereidheid om dat te geven. Ja. Ja, absoluut. Dat is anders dan dat je dus uit je eigen schatkist zou moeten halen. Ja, want daar, dus dat is de ontwikkelingshulp, zullen we maar zeggen. Die zit eigenlijk al jaren in het slop. Gaat wat naar beneden toe. Hier in Nederland met de voorjaarsnota hebben we ook weer besloten om een flinke hap uit ontwikkelingsgeld te halen om hier in Nederland zeg maar te investeren in de migratieproblematiek. Mm-hmm. Dus daar gaat gewoon niet zoveel geld vandaan komen. Hè. Dat is overigens ook de reden waarom wij, toen we als Sustainable Finance Lab hiernaar gingen kijken, in eerste instantie gingen we gewoon de sommetjes maken en zagen we van hoe ontzettend groot is die opgave. Hè? Dus we hebben het steeds over die 100 miljard. Terwijl we moeten het ondertussen gaan hebben over duizenden miljarden. En waar zou je dat dan kunnen gaan vinden? Ontwikkelingshulp, dat Dat moet zeker gebeuren, dat moet ook meer. Maar daar gaan dit soort bedragen niet vandaan komen. Maar kun je dan bijvoorbeeld bedrijven meer stimuleren via gunstige voorwaarden om meer te investeren in die landen? Want dat gebeurt ook niet zoveel, hè? Nee, nou, daar wordt wel heel erg op ingezet. Ja. Dat heet dan blended finance. En dan probeer je juist die private financieringstromen naar die landen te krijgen. Maar bijvoorbeeld ook het geld van Nederlandse pensioenfondsen. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Daar zit ook echt wel meer potentieel in. Maar ook daarvoor geldt, als je kijkt hoe het de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft en wat de redenen dus eigenlijk zijn waarom ze dat niet doen, dan mag je niet verwachten dat op de korte termijn daar nou echt heel veel geld vandaan gaat komen. Nee. En die term blended finance, hè, betekent ook, het is eigenlijk niemand verwacht dat private geld vanzelf naar die landen toe gaat. Daar is het allemaal veel te risicovol voor. Dus dat zal altijd in combinatie moeten met publiek geld. Waarbij je dus een verdeling maakt dat je als Wereldbank bepaalde risico's afdekt, hè, waardoor een pensioenfonds er wel in durft te stappen. Maar ja, daar is dus publiek geld voor nodig. Ja. En dat is de grote vraag. Waar gaan we dat publieke geld vandaan halen? En die special drawing rights van het IMF, ja, zijn eigenlijk, die zijn er op dit moment. Hè. Dus er zijn er 650 miljard van gecreëerd. Doet het minste pijn. Doet het minste pijn. Ja. Hè. En er is 100 miljard is nu beloofd om nog naar die ontwikkelingsland te brengen. Ja, dan blijft er nog altijd zo'n 350 miljard over. Dus daar gaat nu eigenlijk de discussie over. Is van hoe krijgen we die andere 350 miljard nu ook in beweging? Mm. En ondertussen wordt er ook al gespeculeerd van, goh, moeten we niet nog een keer van die special drawing rights gaan creëren? Maar goed, first things first. Laten we eerst zorgen dat die 100 miljard er inderdaad komt, want die zijn er nog niet. En begin die discussie over die andere 350 miljard. Want is het, meneer Van Daas, als ik even terug ga naar uw tijd, dat u staatssecretaris was, was dat niet bijzonder lang, maar merk je dan dat het, toch... Ik sta zelf, maar ik sta niet in de top 3 van kortzittende. Nee. Meer, als je het afzet tegen een premier Rutte, dan is het een relatief korte periode. Ja. Dat geldt voor veel mensen overigens. Maar is dat dan iets waarvan u ook weet van, ja, dit, de bereidheid, het zit eigenlijk zo laag in ons bewustzijn of het belang wat we eraan hechten? Het zijn bijna generieke processen die in alle landen. We hadden net Vaals, daar is men met die camping bezig, want mijn omgeving verandert. En dit gaat over hele grote macro-vraagstukken op andere continenten. En misschien is het ook, maar dat is een vraag ook aan een grens, ben ik wel benieuwd naar. Zet je ook in tijd de mogelijke risico's, ook financieel, voor de landen die nu zeg maar die investering moeten plegen, kun je dat ook balanceren? Hè? Ik snap dat geweldige exercities zijn met heel veel onzekerheid omgeven, maar ook om het welbegrepen eigen belang in dat debat te brengen. Maar dat is natuurlijk grappig, want dan is ook hoe je het kijkt. Die kan ook zeggen, er is nog een rekening te vereffenen. Dus het is eigenlijk Maar dan druk je vaak op een sentiment van, hoezo ben ik verantwoordelijk? Ja. Dat levert meestal niet heel veel draagvlak op. Er zijn groepen die zeggen, we hoeven daar niks aan te doen. En wij hoeven zelf ook niks te doen, want het is allemaal druppel op de gloeiende plaat. Als je in beeld zou brengen. Maar als die plaat heel erg hard gaat gloeien en we gaan er niet veel meer druppels op gooien, wat zijn dan ook de risico's voor ons hier? Kijk, dat is natuurlijk wel waar die sommen hebben economen al heel lang geleden gemaakt. Wat het nou eigenlijk kost om die klimaatverandering tegen te gaan. Nou, en dat is echt behoorlijk te overzien. En wat er de economische impact gaat zijn op het moment dat die klimaatverandering inderdaad over die 1,5-2 graden heen gaat. En dan heb je het echt over hele grote economische impact. Nee, maar als je het dan hebt over ook, jij bedoelt ook van hoe je het financieel, zeg maar, alles je die kant op laat gaan, dat daar een bepaalde garantie voor is dat het goed komt. Ja. Of dat je er niet te veel mee in de boot gaat. Dus het risico van dit niet doen, die ontwikkelingslanden niet in staat stellen om dit soort klimaatinvesteringen te maken, is namelijk dat je een enorme economische impact uiteindelijk hier gaat krijgen. Want dat is meneer Van Daas, die zei van, dit zijn natuurlijk, het zijn hele grote mondiale issues. Aan de andere kant van de wereld. Ja, mijn punt is juist, het gaat niet over die andere kant van de wereld. We doen dit niet voor die mensen daar. Als zij die investeringen niet maken, met die bevolkingsgroei die daar plaatsvindt, de economische groei, als zij dat allemaal met kolencentrales gaan doen, dan gaan wij ook hier in Europa een enorme impact van die klimaatverandering krijgen. Dat is een andere benadering dan, ik geef geld, maar dan wil ik wel dat ik de garantie krijg dat het goed besteed wordt. Kijk, en natuurlijk, dat is belangrijk, dat het goed besteed wordt. En laten we ook wel reëel zijn, niet al het geld zal goed besteed worden. Ik bedoel, dat zie je hetzelfde met hier nu in Europa, met het herstelfonds. Er zijn allemaal verhalen ook over wat er met geld gebeurt. Zie je ook met geldbesteding in Nederland. Kijk aan de hele toeslagenaffaire en hoe daar nu mee wordt omgegaan. Er gaat altijd, wordt er geld verspild. En dat zal in die ontwikkelingslanden ook heel zeker gaan gebeuren. Maar het probleem is, als we dat geld niet op de goede plek terecht gaan komen, ja, dan gaan we in de toekomst nog een veel grotere rekening krijgen. Nog één andere, en de tijd gaat alweer veel te snel, zie ik, maar ik wil hem toch nog even behandelen. Het kwijtschelden van de schulden, ja. Want dat werd ook geopperd namelijk. Nee, absoluut. Kijk, dat is een heel erg groot probleem. Al heel lang speelt dat zo. Dus die ontwikkelingslanden, in sommige landen geven ze meer geld uit jaarlijks aan gewoon het betalen van rente dan aan gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid bij elkaar. Dus ik bedoel, dat kun je als Nederland kun je dat gewoon echt niet voorstellen. Ja. Nou, probeer dan om maar eens te gaan ontwikkelen als land. Nou, daar is de laatste jaren zijn daar de COVID, de oorlog met alle stijgende prijzen, hogere dollar bijgekomen. Dus heel veel landen zitten gewoon in een acute schuldencrisis. En die is heel lastig op te lossen. Omdat heel veel van die schulden zitten bij China, bij private partijen. Er zijn allemaal in die contracten staat niet dat ze moeten meehelpen aan het oplossen daarvan. Mm-hmm. Dus dat is echt een heel ingewikkeld vraagstuk. Wat ook zeker niet opgelost gaat worden nu in Parijs. Maar wat wel door deze top weer hoger op die agenda is gekomen. En je ziet wel dat er dingen aan het schuiven zijn. Dus waar China heel lang de boot heeft afgehouden, zie je dat ze nu toch wel ook aan tafel komen zitten. Zeggen, oké, we begrijpen, er moet iets gaan gebeuren met die schulden. Maar inderdaad, zolang we het niet hebben over het terugbrengen van die schulden, gaat er heel weinig mogelijk zijn. We hebben een klein beetje gekeken, inzicht gekregen ook hoe het daar werkt en hoe het zou moeten werken in ieder geval ook. Laten we hopen dat ze daar de wijsheid ook hebben. Dankjewel, Rens. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Over wijsheid gesproken. Ja, ik zie onze quizkandidaat met een grote vraag tegen wie? Ik? Jazeker, Hans Vaap, welkom. Hallo, dankjewel. Uit Den Haag, illustrator ben je, je houdt van gewicht heffen. Ja. Ik zie het. Ja, ook. Ja. En nou nog eventjes een gewichtige score neer gaan zetten. Ja, blijkbaar. Ja, nou, heb je een beetje eraan gewerkt of niet? Nou, nee, ik ben er een beetje ingeluisterd, eerlijk gezegd. Je bent ingeluisterd? Ja. Oeh, dan ben ik heel benieuwd wat je score gaat zijn. Ja. Zullen we dan maar gewoon van start gaan en kijken hoe het gaat lopen? Ja hoor. Het mag niet gesouffleerd worden, zeg ik eigenlijk. Succes! Shit. Na een maandenlange daling lijken de huizenprijzen te stabiliseren. Woningmarkt kruipt uit dip. En er werden ook alweer bijna net zoveel huizen verkocht als een jaar geleden. Minister De Jonge wil de schaarse woningen in ons land eerlijker verdelen. Dat mensen in een woning kunnen gaan wonen die voor hen bedoeld is. Het idee hierachter is dat de leefbaarheid in kleinere gemeenten op de tocht komt te staan. Dat vinden wij zeker een goed idee. Want we zien dat de woningmarkt een ontzettende grote puinhoop is. De prijzen van koopwoningen dalen nog altijd, maar niet meer zo hard als voorheen, zo meldt het CBS. Met hoeveel procent daalde de huizenprijs in mei ten opzichte van april? 0,1. Ja, 0,1%. Ja. Kijk, eerste punt is binnen. Nog meer woningmarktnieuws. Als het aan woonminister Hugo de Jonge ligt, mogen koopwoningen tot €355.000 niet meer aan iedereen worden verkocht. Wie kan in dat geval afdwingen dat mensen met een midden- of laag inkomen voorrang krijgen? Gemeentes? Ja, dat zijn gemeentes inderdaad. Vraag 3. Luister eerst even naar het fragment. Hoog bezoek in het Witte Huis. Hij is pas de derde leider die door Biden is uitgenodigd voor een staatsbezoek. Met alle toeters en bellen erop en eraan. Een belangrijk internationaal bezoek tussen twee van de grootste economieën van de wereld. En dan staat yoga op het programma. Ja, Amerikaanse president Biden pakt vanavond flink uit met een rode loper, een sterrenkok en een gala. Welke wereldleider komt er op bezoek? Die Chinees, hoe heet die? Nee, Deng Xiaoping. Niet die Chinees. Nee. Nee, hij was, met hij yoga was, dat je nog. Het is premier Modi van India. Ja. Het is niet dat Biden heel dol is op Modi, maar hij voelt zich genoodzaakt de banden met Aziatische landen te versterken. Ja. De VS en India werken de laatste jaren steeds meer samen op het gebied van veiligheid en technologie. Biden heeft de steun van premier Modi ook nodig in de strijd tegen China en welk ander land? Korea? Nee, Rusland is het in dit geval. Ja. Vraag 5 is weer een fragment, dan moet je de stem zien te herkennen. Wie is dit? Natuurlijk, 0-0 is beter dan verliezen, maar ik denk dat het vandaag wel een gemiste kans is. Omdat we super veel kansen hebben gecreëerd, maar niet hebben afgemaakt. Het zou een voetballer zijn. Maar, ja. Heb je nog een naam toevallig in de aanbieding? Nee hoor. Een van jullie? Nee. Broby. Nee, het is Gravenberg. Nooit van gehoord. Nee, nou ja, goed, bij deze dan zomaar wel. Gisteren speelde Jong Oranje eerste wedstrijd in het EK onder 21 in Georgië. Het werd 0-0. Tegen wie? België. Ja, dat was inderdaad goed. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Je krijgt cryptische aanwijzingen en je moet een beetje creatief denken en dan uitkomen op wie wij bedoelen. En okay, hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Okay. Dus als je denkt te weten, hey, ik weet wie dit is, geef gelijk een seintje. Okay. Hier komen de hints. 4. In de praktijk blijkt het nog niet zo makkelijk. 3. Maar ik wil er best over praten. Is dat Wiersma? Voor 2 punten al lijk ik hardleers. En voor 1 punt, gisteren werd bekend dat er opnieuw geklaagd is over mijn gedrag. Ja, onder andere door de onderwijsinspectie. Dennis Wiersma inderdaad. Ja, praktijk, gebeurde iets tijdens een symposium over praktijkonderwijs. Ja. En Wiersma is bereid een gesprek te voeren met de betrokkenen. Dat was inderdaad de tweede aanwijzing. Dus goeie, is het gemaakt. Daarmee staat jouw nieuwsfactor Hans op 6. En dat betekent dat als je 5 vragen goed hebt in die tweede ronde, dan ga je al aan de leiding. En ik heb 60 seconden om vragen te stellen. Dus als jij snel het antwoord geeft. Als je het niet weet, is het advies altijd niet lang nadenken. Zeg pas, pakken we de volgende vraag. Oké. Ja? Ja. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke omroep stopt met Op 1 vanwege een conflict? Is dat BNN Vara? Ja, zorgverleners luiden de noodklok omdat zij welke groepen in AZC's niet kunnen helpen? Vrouwen, zwangere vrouwen en kinderen. Dat klopt. Ja, Google Street View gaat na jaren nieuwe foto's maken in welk land? Duitsland. Klopt. Tot hoeveel jaar cel is de oud-voorzitter van pedovereniging Martijn veroordeeld in Ecuador? 10. Ja, welk land heeft de walvisjacht tijdelijk verboden naar aanleiding van een kritisch rapport? IJsland. Ja, de EU is het eens geworden over het hoeveelste sanctiepakket tegen Rusland? Geen idee. 11e inmiddels. In welke Nederlandse gemeente hebben archeologen een soort Stonehenge ontdekt? Tiel. Ja, KPN neemt de Nederlandse tak van Ufone over voor hoeveel miljoen? Geen idee. 200. Welke voetbalcoach is door de UEFA voor 4 wedstrijden geschorst? Geen idee. Mourinho. Welke kinderboekenpersonage krijgt een internationale bioscoopfilm? Denk je? Nee, Dolfje Weerwolfje. Oh. Welke sector heeft een nieuwe CAO-akkoord bereikt waarin men er tenminste 10% op vooruit gaat? Zorg. Ja, Rusland overweegt welk land toegang te geven tot een gevangengenomen journalist? Amerika. De VS, ja. En welke band hoeft zich van de gemeente Groningen niet aan de gebruikelijke geluidsnormen te houden tijdens een concert? Rammstein. En jij zegt dat je hier komt binnenlopen zonder het nieuws te hebben voorbereid. Nou ja, gewoon. Dat is het enige antwoord wat ik niet geloof. Alleen de voetbalpagina's zijn overgeslagen. Nee, dat is goed gedaan, zeg. Is dat zo? Jazeker. Oh. 9 vragen had je goed, maar als 6 kom je op 54. Nou, je wist toch heel veel? Nou ja, maar het zijn toch normale dingen, of niet? Zeker. Ja, nee, ja, als je maar het is niet altijd zo met de kandidaten die hier zitten. Ja, ja. Zit heel relaxed. Mooi. Nou, afwachten wat je concurrenten doen deze week. Oké. Okay. Maar goed, je hebt goed gespeeld al. Het is klaar nu. Ja, het is klaar nu. Stijf aan kop. Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen, Jelene. Ik ga praten met Piet Adema, de minister van Landbouw. Hoe moet het verder, nu het landbouwakkoord is gesneuveld? Fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.